أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب دی آیت کے اللہ تعالیٰ سلورم نعمت ذکر کئی نعمت خاصہ پہ بنی اسرائیل بانے او دا نعمتی روحانی دے اعطاء التورات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا تورات ورکڑے او داغی دے ہدایت دپارا او رب تیرے ما قبل سردارے مخکی د بنی اسرائیل او شرک بیان شو نو د شرک نه د بچاو د پاره د الله تعالی کتاب ضروری د شرک نو په سبا نه بچکی د الله تعالی په کتاب باندې مبصرین لیکری دي تر دې وخت پورې په بنی اسرائیل کې صحیفه د موسی علیه السلام هغه چریدلې نو کله چې دیو په شرک کې اخته شول نو ضرورت پیدا شو یو لوی کتاب ته نو په میقات اول کې الله تعالی موسی علیه السلام ته تورات ورکو نو هغه نعمت الله تعالی ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې وإذ آتینا موسی الکتاب او کله چې ورکو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب تورات الکتاب نو مراد تورات دی بالاتفاق والفرقان فرقان نمرات سے شہر ڈیروں پسرین لکھری دی دا والفرقان دا عطف دا صفت دے پبل صفت باننے یعنی الفرقان نہم مراد دا غطورات تی مراد دے دویم قول دا ډیرو مفسرین ذکر کړی دی چې ول فرقان نو مراد هم دغه تورات تی مراد دی عطف تفسیر دی عطف صفه علی صفه تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی او عطف تفسیر دویم قول مفسرین دا دی چې مراد د دینه معجزات دی د موسی علیه السلام اغا معجزات چی فرق راوستن کی او پامین دا حق او دا باطل کی دغم تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی په معجزات موسی مراد د دینه معجزات د موسی علی السلام تی مراد دی تفسیر روح المانی ذکر کړی دی و انه الشرع بین الحلال والحرام د فرقان نو مراد اگر شریعت دے چی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تور کرے ہو چاہی بیان او دا حد دا حلال او دا حرام کرے ہو اگر تی مراد دے انہو شرع بین الحلال والحرام تفسیر روح المانی دے ذکر کری یو بلا معنی ذکر کری دا تفسیر روح المانی اگر ذکر کری وی انہو النصر اللذی فرق بین العدو والولی و دین مراد اغا نصرت الہی دے چاگی دا دوست و دا دشمن پمیند کی جداوال او پرق راوست دا غتی مراد دے یو درم مانا جی کرکڑی دا تفسیر روح المانی اغو حجتن تفرق بین الحق والباطل مراد د دین هغه حجت او دلیل دی چې الله تعالی موسی علیه السلام ته ورکړی او چې په هغې باندې فرق د حق او د باطل لاته جداوالی د حق او د باطل دا ډېر شی معنی شولی یا مراد د دین مراد تورات دی یا دویم داری چې مراد د دین معجزات دی او یا مراد د دین هغه شریعت دی چې په هغې کې بیان د تحلیل او د تحریم شوی و یا مراد د دینه اغه نصرت الهی دی چې هغه فرق کاو په مند دشمن او د دوست کې او یا تی مراد اغه حجت دی تفرق بین الحق والباطل

دا کم موحدین بن اسرائیل چې دی دا دراغو لگی او دا مشرکان بن اسرائیل چې دا سخ عبادت کرده دی غد قتل کی هم جنس تی مراد دی دا ذکر کرده دی تفسیر سراج المنیر اغا عبارت دا سی ذکر کرده دی زن پو یکوی پا خفق باننی یقتل منکم البریء من عبادت العجل من عبده یقتل منکم قتل دی کستاسنا البریء هاغا سوک چی اغا فاکی من عبادت العجل دا عبادت دسخنا نو اغا دی قتل کی سوکا من عبده اغا سوک دی قتل کی چی اغا دسخی عبادت کرده دی فاقتلو انفسکم نو دین مراد هم جنس شولا یقتل منکم البریء من عبادت العجل من عبده دا موحدین بن اسرائیل دی راولگی او دا مشرکان بن اسرائیل دی قتل کی نو انفسکم پمانا دا هم جنس سرشو تفسیر سراج المنیر دا غمانا کرد یو بلا مانا جی کر کرد دا مپسرینو دا فاقتلو انفسکم دا دین مراد پل زانو ندی او دا فقتلون مراد بیا ځان سپارل دی قتلتا لکه دا غیر پار مثال یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص اے ایمان والاو پر شوی دی پتا سبا نیزان سپارل قصاص تا اگر که نور ایمانیت تشت دی او پا خپل دی کبیا رازی نو دوی ماندا شولا فقتلو انفسکم ځان قتل که ایمان داری چی ځان اس پاری قتل اولو تا بس دس تاسو توبه دا چی ځان قتلولو تا اوس پارئ لکه کتب علیکم القصاص فرض کړلی شوی دی په تاسو باندې ځان سپارل قصاص تا دا الله دی حکم ته ځان سپارل په تاسو باندې فرض شوی دی او ذالکم خیر لکم دا توبه دا کار غوره دی ستاسو لپاره عند باریکم پنیز دا پیدا کوونکی ستاسو باندې په دې کې ترغیب دی قتل تا د فاره د توبې ځان وړاندې کوي مجرم تا سزا ور کول او مجرم چی ځان سزا ته اوس پارین پدی کړي ری پیدی دی دنیوی او اخروی پدی کشته دی دې یک په عبارت کی تقدیر دی مفسرین لیکلی دی توبتم وقتلتم انفسکم نو تاسو توبه ویستل او قتل د مجرمانو او کتاسو او یا هغه مجرمان د ځان قتلولو ته ځان قتل ته اوس پاره تبتم وقتلتم انفسکم بس تاسو توبه ویستل د الله تعالی په حکم باندې عمل وکړه نو یاد موحدین راولګیدل او سنه سا مجرمان قتل کل او یاد مجرمانو قتل ته ځان اوس پاره نو فتاب علیکم بس الله تعالی مهربانی وکړه پتا سو باندې هر کله چې د الله په حکم باندې تعمیل وکړه نو فتاب علیکم دا پاغی بانی تپریش ولا بس اللہ تعالیٰ ستاسو توبی قبول کللی بیا اللہ تعالیٰ ماب کللی فتاب علیکم توبی قبول کللی ستاسو انہو هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ دے دیر توبہ قبل ان کے الرحیم رحم کا ان کے دے مدا نعمت خاصہ دا اللہ تعالیٰ فونی سائل بان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا دے دیکھی دا یو خبر مبصرین لکلی دا ناغی تلگ توجہ ہوکے مبصرین لکلی دی وی روایات موقوفا و آثار دیگر کڑی دی چی بنی اسرائیلو او یا ذرا کسان چی ریغا قتل شولا او یا ذرا کسان نتاسو بداو آئے چی تفسیر المراغی وضاحت دی کر کرده و پدی که حس صحیح نس پدی که نشت ده قطعی پای سلام منگار تعداد پا وارکی نشو کوله چی سمر قتل شوی دی او سمر ندی قتل شوی اکثر پدی که اسرائیلی روایات دی او آغا دا بن اسرائیل دا خپل قوم دا برکات پدی بانی ثابت تی خپل و برکات دا پایی که اشاره کئی نردی و جناغی دا ذکر کرده زیاد روایات پدی که کم ذکر شوی دی نو آغا اسرائیلی روایت دی آثار دی او موقوفہ روایت دی نو تاسو کو تفصیل گو رہے نو حوالہ میرے تویر لے تفسیر المراغی دی کر کردی دی پا دی کی مونگا فیصلہ نشکو لے جو سمر وجری دی او سمر ندی وجری مونگا تو سوالال نو پا دی دی او دسی پا صحیح حدیث بانی پا یو صحیح سند سرم مونگ ترہ ثابت نری چی دا سمرہ وجلے شوی دی سمرہ پاگی کی ندی وجلے شوی و تاس تمہا دو خبری ذکر کرلی فتوب و افا ذالکم خیر لکم عند باریکم نو تقدیر دے دے عبارت توبتم و قتلتم انفسکم نو یا خو دو معنی میں دتا وکلی تاسو توبو ویستلا او زان دی مجرمانو قتل تا پیش کا یو خبرہ یا دا چی دا موحدین راولا گیدل او دا مجرمان مشرکان اغا مرتدین بن اسرائیل اغای قتل کل سمر قتل کری دی اغا دا اللہ تعالی پا علم کی دی خو بس کل چی دیو زان امادا که حکم دا اللہ تعالی تنو فتاب علیکم بس اللہ تعالی توبہ قبول کر اغا چی ہر سمر دی مونگ پا اغی بانی سکو زمونگ سر کار سر اغی سر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ دی آیات کے اللہ تعالیٰ زور ذکر کئی عقوبت دیو دے پیو بل بد عمل باننے مخ کے اللہ تعالیٰ دیو یو بد عمل ذکر کے شرک لیکن دا تمہید دے پارا دا نعمتی سادسا دشپگم نعمت دا پارا اللہ تعالیٰ یو تمہید ذکر کئی کیا غباس بعد الموت دے دی آیات کو مطلب بنی بزان فو یہ کہ دعا اقوال مفسرین ذکر کڑی دی دعانا صحیح دی ہر یو چتا سو زکوی ہر یو بیانوی دی آیات دا تفسیر دا پارا بس اگر صحیح دی یو قول مفسرین دارے سورۃ الاعراب کی براشی یو سل پندو پندو سم آیات کی ترتیب دو واقعہ کی رو مفسرین دو اقوال لی یو قول دو مفسرین دارے ورستو دا عبادت دا سخینا دیوتا موسیٰ علیہ السلام دا توبی دا پارا ترغیب ورک او دا توبی کی پیتے و تو خودا چی اویا کسان مشاران دا و منتخب شی او کوہی طور تولار شی دا دویم میقات دا پارا بس اویا کسان دا بنی اسرائیل ناغ منتخب شول ورستو دا عبادت دا عجلنا دا توبی ترغیب تا موسیٰ علیہ السلام ورکو اللہ تعالیٰ تداویل چی اویا کسانو انتخابو کا او اغا براشی دویم میقات تا کوئی طور تا وغلار شی نو ہر کل چی اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سرا خبری اکلی او خصوصی خبری پبارا دا توبی کی چی دا د سخی دا عبادت نو ردیو تو بدائی چی دا غیر مجرمان براول کی و مجرمان بقتل کی بس دغه خبر ہوتا اللہ تعالیٰ وقتل موسیٰ علیہ السلام تو سلام تا موسیٰ علیہ السلام دیو موسیٰ علیہ السلام دیو تا دا اللہ تعالیٰ دغه وحی بیان کل چی اللہ تعالیٰ دغه سوئی چی دا غیر مجرمان براول کی و مجرمان بقتل کی بس دا دا تو بی خبر شورستاسو نو آغا او یاو کسانو انکارو کرد آغا خبری نا پی منگ آغا خبر نشمونه ده البته چه منگ اللہ تعالی وینو و منگ تا اللہ تعالی پخپل وی نو منگ تصدیق دا غیب نشو کولی البته مخامخ چرا تا اللہ تعالی وی نو بیا با دا کارو کو دا غیر مجرمان براولگی و مجرمان با قتل کی بس پا غیبن یو تند راغی کرد چه دا اللہ دا رؤیت مطالبه اکلده نو بس اللہ تعالی تبا اکلده یو وضاحت تا دی آیت دا دے ان پسرین پا دی طریقہ مانے لکلے دے وزا اختصار سر بیات آستا ہے ان چپوی شئی پی کل چے بن اسرائیل و عبادت دسخی وکا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام توحی وکللا چے اویا کسان دا بن اسرائیل و مشران ملکانان او پوی خلق اغا انتخاب پی کوئی طور تیرا والا دا ترغیب دا توبی موسیٰ علیہ السلام ورک دیو تا دا کله چې کوه تور تا ویا کسان لړل الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې دیو د توبې طریقه دا ده وس نو غیر مجرمان براولږي مجرمان به قتل کی نو کله چې موسی علیہ السلام دیو ته دغه وحی بیان کله چې الله تعالی دا خبره کوي دیو مونږه تصدیق بل غیب نشو کولای مونږ دی اسیم راوستي کوه تور تا بس الله تعالی دې مونږ سره مخامخ خبرې وکړي مونږ به الله تعالی خبره ومنو بس الله تعالی عذاب راغې په دی باندې تبای کړل دویم قول لمبسرین ادا دے ہر کل چید میقات اولنا موسیٰ علیہ السلام را گئے او میقات اول کی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکا نو پاغی کی اوامر ذکرو پاغی کی نواہی ذکرو نو دیو تا آغا گران کارا شولا پی دا خود دی احکام مانی منگا عمل نشو کولے پی منگ تا آسانی آسانی خبری پا کار دی وی دا خبری و منگا پا آغا وقتی او منو چی اللہ تعالی منگ تا مخامخ پا خپل ہوئے پی تورات تالا در کرده دی دی کی دی خود چی منگ تا اللہ تعالی پا خپل ہوئے چی او دا خبری دی اللہ تعالی دیو اونی والا اللہ تعالی دیو تباک لگا متاسوس پر یو خبر باندې دې کې پوه شولې بنا په قول اول باندې کا اول ویز قلتم یا موسی بنا په قول اول باندې دین مراد او یا کسان دی چې دا تندرونی ولو توا برباد شل او بنا پر دویم قول باندې چې تورات کې احکام ګران دی مونږ دانه شو مونږ له تر دې پورې چې الله تعالی مونږ ته پخپل وای بیا دین مراد ټول بن اسرائیل تی مراد دی یوا دی غویا کسان نه بلکې موسیٰ علیہ السلام چی چا ترا تورات راوڑ اغا طول تی مراد دی و اید قلتم یا موسیٰ و کل چی ویل تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا یو قول مبصرین داری دا خبر عام از دکی بکلام عربی کی دا ایمان پسی لکی چی لام راشی نو دا پا مانا دا تصدیق سری دا دلالت کی پا مانا دا تصدیق بند مانا لغوی مراد دی نمانا دا شولا لن نؤمن لکا هچری اعتی هچری تصدیق نکو منگستا هچری باور نکو منگستا پتا بان استابری خبر بان او دویم قول پسرینی ذکر کرده دی لکا فمانا دلی اجلی قولی کا ندا نپی دا ایمان شرعی دا بیا وید قلتم کلچ ویل تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا ہچری باور او اعتماد او تصدیق نکو منگ پستاد خبری حتی نر اللہ جہرتن تردی پوری چوینو منگا اللہ تعالی در اخکارا یا دویم مانا وید قلتم کلچ ویل تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا ہچری ایمان نر اوڑ منگا استاد ویناد وجنا حتی نر اللہ تردی پوری چوینو منگا اللہ تعالی در جہرتن پڑاگ اخکارا فاخذتكم الصاعقه ونولئتاسو الصاعقه تنظر وانتم تنظرون او تاسو قتل بصرين لکلی دی بس دیو پدی خبر باندې مرتد شول نو دیو باندې الله تعالی عذاب راغ الصاعقه مراد درین څه شی دی اسانی اسانی خبر تکوم تفسیر خازن پدی کی سلور معنی ذکر کړی دی یو قول داری چی دا سواعقین و مراد مرگ دے بس اللہ تعالیٰ پا دیو بانی مرگ راوستا السواعقا الموت دویم قول تفسیر خازن جی کرکڑے دی وی اور نازل شو دا اسمان نا او بس دیوے وسو دول جاعت نار من السمائی فا احرقتهم جاعت نار من السمائی فا احرقتهم هم دغ مانا تفسیر سراج المنیر ہم جی کرکڑے دا تفسیر خازن ہم ذکر کرے دا یو درم مانا ذکر کرے دا تفسیر خازن فاخذتکم الصاعقۃ پدیو بانی یو چھ غراغ للا دا اسمان دا طرفنا پشان دا سویخی دا سمودیانو باندی پشان دا سویخی دا قوم دا لوت علیہ السلام و دا شعیب علیہ السلام باندی بس یو چھ غ پیراغ للا یو کریک پیراغ للا بس دا غی سر دیو بس ایرش ول ختم شول ملش ول تباہ و برباد شول الصاعقه من السماء دا مانا دا دویم دا مانا تفسیر سراج المنیر ہم ذکر کری دا او تفسیر خازن ہم ذکر کری دا صدورم مانا ذکر کری دا تفسیر خازن وی اللہ تعالی دیر ملائک راول اگل چی دا اغو پا دا کشاری پا ریدل سرا یا دا اغی پا لیدل سرا دیو بیوش شوال بس ملو غور دیدل فاخذت کو مصاعقتو نو سلور ترجمه شولی یا صاعقین مراد مرگ دے او یا مراد دینا جاعت نار من سمای فاحرقتهم او یا درین مراد دینا اصویحت من سما بر طرف نو بدیو بانی چه غراغ للا یا اللہ تعالی دیر ملائک راولی گل نو کل چی دیو آغا ملائک کولی دل بس دیو بیوش شول او مرشول بس دیتا عقوبتی مرگویا دا اجلی مرگ نو دنیٹی بلکہ عقوبتی دا سزا مرگو دا وانتم تنظرون او تاسو قتل لدينا مراد تشهر نو تفسیر مدارک مانا کری دا وانتم تنظرون تاسو قتل سواعقیتا چاغا اورو پا وقت دارا کدیدلو داغی کی راسمان دا طرفنا وانتم تنظرون اغا اور اغا کم عذاب چی واغا دا اسمان دا طرف نراتا و تاسو اغیتا قتل وانتم تنظرون تفسیر مدارک دا غمانا کری یو دویم مانا جی کر کری دا تفسیر خازین اغاوی وانتم تنظرون او تاسو یو بلتا قتل چی ملکی دلائی یو بلتم قتل او ملکی دلائی بس علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی یو بل طرف تلے دے گا اگر یو بل مانا کرے دے و انتم تنظرون مانا دار چی انتم تنتظرون اجابت السوالی پی حصول الرؤیت لکم تاسو انتظار کاو تنظرون پا مانا دا تنتظرون سر دے انتم تنتظرون اجابت السوالی پی حصول الرؤیت لکم تاسو خدا موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ وکلا حتی نا اللہ جہرتن چمنگا اللہ تعالی وینو پخکارا باننے نو تاسو یاران لپدی انتظار کی وی چوست پہ موسیٰ علیہ السلام وی چی سعید وست اللہ سر و ملاقاتو کئی اللہ تعالی بوینی نو تاسو لادا انتظار کاو چی غرب دل ازر کبس غر کے اکلال پیوزے بن انتم تنتظرون اجابت السؤالی فی حصول الرؤیت لکم تاسو دی انتظار کاو چی مونگو سر اللہ تعالی وینو بس پیوزے بن غرق شلے وانتم تنظرون او تاسو قتل اغا عذاب تا چر اسمان دا طرف نر آگئی یا وانتم تنظرون تاسو قتل یو بلتا چم لکی دلئی یا وانتم تنظرون او تاسو انتظار کاؤ پا اجابت دا سوال کی پا بارد رؤیت دا اللہ تعالی کی پا بارد لیدل دا اللہ تعالی کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ دا غدرے مانا کری دا دم دیر بہترین مانا دا خوندور مانا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون دو سغا نعمت اللہ تعالی ذکر کیا شپگم نعمت چا غا جوندی کول دی ورستو دا مرگنا ثم بعثناكم او بیا جوندی کل لی منگتاسو من بعد موتكم ورستو دا مرگ ساسونا لعلكم تشكرون دیر پارا چی شکریہ ادا کی دا اللہ تعالی دا نعمتونو داولی راجوندی شولا دیدے کہ ہم پسرین لکھلی دی ثم بعثناکم من بعد موتکم بدعاء موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پر دعا بانی اللہ تعالی دیو راجوندی کلل سورة العراب کی پورا تفصیل بیادا غیر آزی کوئی اللہ تعالی زبادی بنی اسرائیل دا سویم بنی اسرائیل خودیر مردار خلق دے ناغب ہوئی چی زمونگا مشران دے بوت للاوغزے کی مرک للا نو موسیٰ علیہ السلام دعا وکلل بیا دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا بانی اللہ تعالی دیو بیا دوبارہ راجندی کلل دیتا ویلے کی گی امور خارقہ للعادت دا عادت ناشنا کارون کی گی دا ثم بعثناکم بیا راجندی کلل منگتاسو من بعد موتکم رستو لمرک ساسونا من بعد موتکم رستو لمرک ساسونا پا دعا دا موسیٰ علیہ السلام سرا لعلکم تشکرون دیر پارا چی شکر ادا کی دی اللہ تعالی دنیمتنو دی اللہ تعالی دنیمتنو شکری ادا کی اللہ دوانی بیا دغا مہربانی اکللی نو گوری دا سمر مہربانی اللہ تعالی ستاسو پا مشرانو ما نکری وری دا پیغمبر نمانی وری دا قرآن کریم نمانی وظللن علیکم الغمام وانزلن علیکم المن والسلوہ قلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون دی آیات کی وم نعمت خاصہ ذکر کی تو دا دو قسم نعمتون دی یو قسم مکان دو سیدلو ظلن اللہ سراغ ذکر کی تو دویم قسم مشروب دے و طعام دے المن والسلوہ دا دو نعمتون شوال مپسرین لکلی دی کل چھے بن اسرائیل و ہجرتو کا پا اتباع موسیٰ علیہ السلام کی دریاب بانی پوری وطل میدانی تیخ تلاڑل نو دیو محتاج و آبادی تا اغزے کی آبادی نوا نو دنورنا دنور دا گرمینا دا بچاو دا پارا اللہ تعالیٰ پا دیو بانی سوری راوستا او د خوراک او د سکا کې تنظیم نه ونو اغا الله تعالی د دې لپاره د خوراک او د سکا کې تنظیم وکړ په صورت د من او د سلوا کې مزاد ونیا متونه شول د خوراک سکا بندوبست او د اوسېدو د لپاره د مکان بندوبست الله تعالی دغه وک او ظللنا علیکم الغمامه او سورې کوم په تاسو باندې د پاسه وریا دي وریا دې نمانی سورې کړلی مبصرین لکھری دی غمام ویلے کی گی اسپنی وریزی تا کی پاگی کی صرف دا انور گرمی اغا کمشی دا انور رنا پائی کی کمشی اور دیر تیارنا پیدا کی بس اغیت ویلے کی گی غمام وانزلنا علیکم المن والسلوى اور آولی گمونگا پتا سباننے پیدا کمونگا ستازو پارا ترنجبین والسلوى مرزان وانزلنا علیکم انزلنا فمانا دا پیدا کول سر اللہ تعالیٰ پا تدبیر سر آغا پیدا کر من او سلوا دا دیر پار ظاہری اسباب نو خو پا طریقی دا خرق عادت سر اللہ تعالیٰ دا پیدا کل المن دا من مراد سا شعر ترنجبین خواگا جاولا یا بازی ہم پسرینو جکر کری دی مراد دا دینا گبین دی خوک شربت دا تی مراد دی المن اللہ تعالیٰ تی دا فیدا کو مبصرینو لکھلی دی چی دا شپی دا واور پشاند کی واردیو پا بوٹو بانی کی دا پا ونو بانی باوشو سہر با دیو را فاسی دا نواغب را ونٹل اسی مخوڑلے کی دا او کلوی چی دا بو سر خلد کا یو دیشو دا غین با شربت جور شو خوگ یو شیو مزیدار ترنجبین اللہ تعالیٰ و تدغ پیدا کو تفسیر سراج المنیر دغ ذکر کری دیا غوی کان یقعو علی الاشجار طعمه کشہد کان یقعو علی الاشجار دو پا ونو با نکید دشپی طعمه کشہد او داغی خون پشان دا شہد باندیو خون دا سیو لکر گبین پشاندگی او بیاوی وکان یقعو کل لیلتین دا با پا هر اشپا با دا دیو پا بوتو با نکی دا او بیاوی مثل سل جی دا واوری پشاند کی باو بس بسم دی بازی خونانو من یه سپین سپین دا کی خلق ویدا شد بس هر شد چو خودست دا غسی خوک دا سی او لکا دا گبین پشاند کی او رنگ کی دا سی او لکا واوری پشاند کی نو لواوری پشاند کی سزونا دا دیو پا ونو بانی با کی دل پا بوٹو بانی کی دل سہر بیرا وندول آغا بچی ربل شی سر مرکب شو بس خوگ یو شیو شربت تی جوڑی دا خوراک شیو دا پی اللہ تعالی خپل مہربانی اکلل یو مہربانی پی دا اللہ تعالی دا حدیث کر آغلی دی حدیث تو بخاری کی وی دزمکی خریڑے دا ہم دا من یو قسم دے حدیث مطلب دے اگا حدیث دے سرے الکمعت من المن وماؤها شفاء للعین دزمکی خریڑے وی دا دا من یو قسم دے چا اللہ تعالی بنی اسرائیل تور کڑے او دا دی اوبا دا دسترگو دا مرض دا پارا بہترین علاج دے دا پا حدیث کر آگلی دی نو پسرین علی کلی دی الکمعت من المن دا تشبیدہ فا بیتکلپا خوراک حاصل اولو کی لکه من دا بن اسرائیلو تا بی تکلپ حاصلی دا نو دغا سی دا خریڑے بی تکلپ حاصلی گی پس مکہ کی دغی دا بکی اشارہ دا والسلوا او ملازان ملز دا یو بہترین وخ لری اللہ تعالیٰ پی دغا مہربانی اکلل مپسرین لکلی دی وخ لذیذ هم دا او دا سی حد دا پارا مفیدم دی رضیات دا بیا دے دے کیوں گو رہی دا دیر پارا ہم سبب موجود نو ظاہری پا میدانی تیہ کی دکوی ملازان پا غا ملک و پا غا علاقہ کی پا غی کی دا غنم و یا دا وربش و پسل کی میدانی تیہ کی خو پس دون مسون نو خدا اللہ تعالیٰ پا خپل قدرتی کاملہ بننے خرق عادت خلاف عادت دا بنی اسرائیل دا پارا اللہ تعالیٰ پیدا کلل بس چې څومره ضرورت به او نو په هغه مقدار باندې بدیو رانیول حلال اول به او بس خوراک به کاو دا غینه خلکو کې بل معنا ځان نه جوړ کړل دغه معنا ته خیال کوي ښه اگر ته اوس کوم وانزلنا علیکم المن والسلوى او راولی گل مونگا را پیدا کل مونگا استاس دپارا من و سلوى من ترنجبین و سلوى نو خلق بکی دا معنی کئی او رات ملازان دا او رات پکی رکم جنرال سی او رات ملات پکی نشتا دی نو بیا چی دوم را او راتی و لده کول بیخی نو خواسی بی ملاولی جستم ضرورت نو بیا نا سلوى او دا بازی خلق دیو لفظ نا استدلال نسی خطائی پاغ دے کرا خلق کن راغلی دا وی سلوہ وی دلیل نسی دا لفظ دا سمانانا وی بازو راغلی دی وی سمانا لفظ پاغی کرا غلی دے مبسرینو دا غلی کلی دی نوی دا وراتم علازانو تولے کی دا قول خطا دے دا بی دلیل دے سمانا دا نم دا مرغیو دا جمع دا سمین ندا چی پا مانا دا ورید کلی شوی سرا بعدی دا چاچی دا غمانا کری دا چی وراتم علازان بوتا رات لے نو آغا خطا شوی دی پا سمانا کی وی دا سمانا جمع دا سمین دا ورید کلی شوی تولے کی نا مبسرین لی کری دی سمانا دا دا مرغی نمو چی آغا تا منگا پا بختو کی ملازان وایو بس دا غا نمو دا غی نو دغه خبره چا کړی ده نو دغه صحیح نه ده دا وی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی هغه وی و هو الطیر السمانه بتخفیف المیم والقصر جمع سمانات و هو الطیر المعروف و دین مراد چې هغه معروفه مشهور مرغی تی مراد ده دا مانند چې جمع سمین دا په مانند ورید کړل شوی سره تفسیر سراج المنیر اول جز یوسل اول نمبر صفحی باننے دا ذکر کردی نو دا یاد سر ساتی که دا غمانا چکول دا غمانا صحیح ندا دا غمانا خطا دا آغا خطا شوی دی پا مطلب کی خطا شوی دی که تفسیر لکلی دی او کر تو پا مطلب یعنی دی پویا شوی وانزلنا علیکم المن والسلوى اور اولی گلمونگا پا تاسو باننے المن ترنجبین والسلوى ملزان دیدک پہ عبارت کی تقدیر دی فقلنا لهم او منگا ویل دیو تا کلو من طیباتی ما رزقناکم خرید پاک مزیدار ها غنا چی در کردی منگا تاسو تا بس پاک مزیدار تیزونا چا غا اللہ تعالی تاسو در کردی دا غنا خوراک کوئی وما ظلمونا او حس نقصان اونو کوا دیو زمونگا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو دخلو زانونو نقصان کوا اللہ تعالی ما سره ظلم زیاتی او نه کا بلکه خپل ځان سره ظلم زیاتی او کو کلو من طیباتی کلو امر دی باحد دفاره دی من طیباتی خرید پاک مزیدار هغه سنا چې مونږ درکړی دی تاسو ته طیبات قران کریم کې دا ماده 50 کرته استعمال شوی ده او 15 معنی راغلی دی قران کریم کې په اختصار سره تاغو اول کل راضی پمانا دا حلال والی سرا سورۃ النساء دریم نمبر آیات کی براشی ما توب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباعا ما توب لکم ما احل لکم سورۃ النساء دریم آیات کی دویم کل راضی پمانا دا خوشالی سرا دزلق خوشالی سرا سورۃ النساء سلورم نمبر آیات کی براشی فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا فَإِن تُبْنَ لَكُمْ سورۃ النساء سلورم آیات کی کدا زنانا په خوشالۍ سره تاسو له خپل مہر نه څه شی درکئ نو الله تعالی وی اغه وخوري اغه خوراک کول شي دی نو تُبْنَ لَكُمْ د زله په خوشالۍ سره یو شی چاله سور کول او دریم راضی په معنا د پاکوالی سره سورۃ النساء دویم آیت کی وګورئ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب او مبدلوی حرام لرا پاک باندې پاک او حرام سلورم کله راضی په معنا د مزیدار او لذیذ سره سورۃ الاحقاف شلم نمبر آیت کې وراشي اذهبتم طیباتکم بی حیاتکم الدنیا تاسو خپل عزتونه او خپل مزید په دنیا کې خدمت کړی پنجم کل راضی پمانا د پیدی والا سرا یو شی پیدا منی سورہ ابراہیم 3 رشتم نمبر آیت کی وراشی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. نو دید ذکر شو دے کلمۃ طیبہ پا معنی دا پیدمن کلمی سرا پیدمن کلمہ. او ویل منگا دیو تا خوراک کوئی دا پاک مزیدار حغسنا چی منگ در کردی تاسو تا دید ایک پیوارت کی بیا تقدیر دے ولا تطغو پی او پاگی کی با تغیان نکوئی تغیان با پاگی کی نکوئی بس دید ایک بیا تقدیر دے نو معنی دادا تغیان دو معنی وی یو معنی دارا چی دیو منشوی و داغی دا ذخیره کولو نا ذخیره کوئی بیا نا دی وی وردی مال ببلی تن پریک دی او دوی مپسرین لیکلی دی چی داغی ناشکری بنا کوئی بس دیو پا ربطه پا ربطه باننی قلار پا قلار باننی یو خود دیو داغی ذخیره شروع کللا نو بیا بزرس خاکی دل چنجیو پایگی که دل خو اللہ دا طویل هر ورز دا تازه تازه قخم در کئی ترنجبین هم در کئی بس ولی اوست دغه کې بس دی به کېده شي سبا نه بس بیا جمع کوله شروع کړل دوی مدار چې دیو ناشکری شروع کړل وګوري دغه سورۃ طه کې وراشي یو اتیا نمبر آیات کې قولو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. البته کې الله تعالی دغه تفصیل کړي تاسو ته بار بار ویل القران یفسر بعضه بعضا یو ذے کی اجمالی نو بل ذے کی اوسر اوگورے آغی کی واللہ تعالیٰ تفصیل بین کھڑی اللہ تعالیٰ چی تغیان بنکوئی فیحل علیکم غضبی نو ما غضب بتا سبانی راشی بس دیو دا کارو کو نو مپسرینو لکلی دی ہر کل چی دیو ذخیرہ شروع کلا او ناشکری شروع کلا نو دیوی ورزی نبری تا کمی دل مرزان او هغه کم نعمتون چې الله تعالی کړی او پاغي کې کموال راته ایوی وردین بلی تا کمیدل کمیدل کمیدل بس دغه خبره شروع شوله. الله تعالی و ما ظلمونا او دیو ظلمونه که پا مونگ بانی نقصان نه دی کړی زمونږه ظلم په معنا د نقصان سره دی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو د خپل ځان سره ظلم او که خپل حصہ یې کم کړله نقصان دی ځان لور کا الله تعالی له خو دې نقصان نه لري در کړی الله تعالی خو ته خبره وکړله کہ طغیان بنا کوئی ناشکری بھی ہم نہ کوئی. دیو جن صحیح حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم کچرتا بنی اسرائیل د دی غوخی ذخیرہ نہ وکڑی نو غوخ بن سخا کی دل وس دا غوخ ولی سخا کی گی چنجی پکی ولی کی دا بنی اسرائیل دا کار کڑے دا غی دی وجن بس اغا تپے مونگ تم راو رسید اغو اغا نقصان کڑے ہو دا اللہ تعالیٰ نا شکری کڑے ہو تغیان کڑے ہو مونگ تم لگ لگ دا غرا رسید نقصان وچی غو خنس تا کی دلے یو خبر خوا چی نس تا کی دلے بیا پا غٹ اختر کی می چالا غو خنو ورکے ولے ٹول کال بے خوڑلے ویچی اسی منس تا کی اسے چی اکثر ورکی ہو بل شرعی مسئلہ خوب کدارا چی دری برخے وکی خبلا غو خوا شرعی مسدا حکم استحبابی دے دا استحبابی حکم دے زان لٹولم کھوڑلے شی ٹولا خیراتی کولم شی او استحبابی حکم دار چ درے برخے کا یو زان تہ پر ایک دا یو خپل خپلوان تہ یوان دی والان دوستان وغیرہ دی یای کور ترا غواڑی دعوت لور کی نغم سید یای ل کورن تلے گی غم سید واسی خبر مکل لچی کدا غو خس خا کی دل ننو بیا تی چایو پټیم چرن اور کا ٹول کال بیا کھوڑلے. نو حدیث کې دا غراغل لیشه ده دیو دا تغیان دا وجه نه بس وسا اغا وخم سخاکی اللہ تلاو تیدا کار مکوی خلیکن دیو اغا کار وکر. و اذ قل ندخلو هذه القریتا فکلو منها حیث شیعتم رغدا وادخلو البابا سجدا وقولو حتت نغفر لکم خطوایاکم وسنزید المحسنین. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دا دا آغا اوامرو ندے پا میدان تیح کی دیو تا آغا اوامر را غلیو پا وقت دا موسیٰ علیہ السلام کی خو بیا بنی اسرائیلو آغا امر منلے نو انکار اکڑے او داغینا سلویخ کالا ورستو یوشع علیہ السلام پا زمانہ کی بیا دیو جہادو کو بیت المقدس تا ورغلل آغا فتح شو نو دیو تا بیا دا غسلور اوامر شویو، یو دا الامر دیو تا شویو دا جهاد، نو دیو نو منلی. نو قرآن کریم کی وراشی دا غی تفصیل، ہر کل محرمتن علیہم اربعین سنتا یتیہون پی الارض، کل چی دیو خبری اونا منلی جهاد اونکا، فذهب انت و ربکا فقاتلا انا هاہنا قاعدون. سورہ مائدہ دو اشتم آیت کی وراشی، دیو خواہ جہاد ونکا سلویخ کالا دیو حیران و پریشان پاتی شولا، بیا سلویخ کالا بعد دا یوشع علیہ السلام پا زمانہ کی دیو جہاد وکا، بیت المقدس بیا فتح شو، اللہ تعالیٰ و تا بیام دا غوامر کریو، نو اللہ تعالیٰ غا حالات دیو ذکر کئے، ویذ قل ندخلو کل چی ویل منگا داخل شی هذه القرية دا غا خارتا، القرية دا خار ته داخل شي، دا خار نو مراد څه شي دی؟ درې قریه په واره کې ډېر اقوال دي، نو بصرین، اریحا، ارملا، شام، اردن، فلسطین، بهتر قول دا یا مصر، ډېر اقوال دي نو بصرین. په دې ټولو کې بهترین قول دا دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی صحیح قول پرې کې دا چې مراد درین فلسطین تی مراد دی، بیت المقدس تی مراد دی. بس اللہ تعالیٰ طویلی چی دغا خار تور چی پا میدان تیخ کی ودیو بانی جہاد پرس شیو، چی بیت المقدس جہاد بکوئی خولی کندیو داغی نے انکار کرو، قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارینا و انا لن ندخلہا حتی یخرجو منہا فئی یخرجو منہا فئنا داخلون. پی گدیو تی بخپلو تلو دا بیسون میسون را تخوش شکلل، بیا خو منگ دسی دا را غونډولو، خو بیا مونږه دوا شوې ده، خو داسې نه شو کولای چې ورشو جهادو سره وکړو، د چا پلار به دوی سره وجنګي. وی قومن جبارینه، دا خو زورور خلق دي، ټینکونه دي ورسره، سلاګانې دي ورسره، او که په خپله ورغلل نو تیارې له، خو بیا مونږه ښه منظرې یو، بس بیا به ورشو خیر. مفسرینو لیکلي په دغه وخت کې بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هغه وفات شول، هغه دنیا نه لاړل. بیا اللہ تعالیٰ دیو تا پیغمبر راولے گا یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، او سب بنی اسرائیل اغا مشران مڑشیو سلویخ کال پدی کی تیر شوی دی، او بیا دیو جہاد وکا او بیت المقدس دیو پتح کا، ناغی تدا خطاباتو شولا، وید قل ندخلو کل چویل منگا ورنن او دی حادی القریتا دا خارتا پکلو منها نخوراک کوئی دا غینا، حیث شیعتم کم دے کی جمخو خشی ساسو رغدن بی سیارا، کم دے کی جمخو خشی بس پراخ خوراک کوئی، ودخل البابا سجدن او ورنن وزی دروازی تا سجدن سجدہ کون کی، وقولو او آئے حتتن، حتتن کلمہ آئے چوبخی گناہون زمنگا، نغفر لکم خطوایاکم، او ببخو منگا تاسو تا گناہون استاسو، وسنزید المحسنین او خامخا زیاد بکومنگا ثواب د خیست عمل کوونکو، فقلو منها حیث شئتم رغدا، کم دے کیم چه خوخشی بس پراخ بانی خراک کوئی، وادخل الباب سجدن دا امر تعبدی دے، الباب نمرات سشے دے دروازہ، مبسرین رکلی دی وسماغ دروازہ شتا دے پا باب حتو سر مشہور دا، او یا پا بابی توبه سرا، یا پا بابی قبه سرا، اللہ تعالیٰ تی چو وردی نو پا سیدی کول سر بور شی، سجدن نو مرات شی دی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قول ذکر کرده دی، اغوی مراد دا دینا حالت دا رکو انحناء او تواضع تی مراد دی، وادخل البابا سجدن ورنن وزی دا دروازی تا، باب التوبہ، باب القبہ، خود دین مراد باب المسجد تی مراد ننے، دا خبر صحیح ندا، ذکر پاگا وقتی وی مسجد نو آباد، وادخل الباب سجدن، نو دا سجدین مراد حالت دا انحنا دا رکو او دا توازو دا احترام تی مراد دے. یو دویم قول لحسن بصری نا نقل لے، اگر کا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پاغی بند رد کرے دے، ویل دین مراد سجدہ معروف سجدتی مراد دا پا طریقی دا شکر سرا ورستو دا دخول نا، کله چې دا خار ته ورننه وتلې د خار په دروازې باندې ورغللې نو په تور د شکرې باندې بیا سجده ادا کړي. نو یاد سجدن مراد رکوع انحناء او تواضع تی مراد ده. کله چې یو ځای فتح شي نو مجاهدین له تواضع او عاجزی پکار ده، او یا کمزه فتح شي او کله مجاهدین اغزه ته ورننه وځي نو بیا سجده د شکر پکار ده. د دیو جنا په حدیث مبارکه او کراغلی دي ګوره مجاهدین ته دا ډیر جت مهمه خبره دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتح مکه وکړه نو ډیر په عاجزی سره نبی علیہ السلام د مکی خار ته ورننه ووت په تواضع سره، او د دخول نو وروسته نبی علیہ السلام غسل وکړه او بیا یې اترکات نفل وکړل. دا د نبی علیہ السلام سنت طریقه وه. اتڼې متڼې یې نه دي کړې، دا نشته رب شریعت. اتڼ څه شي ته وایي؟ اتڼ د اتڼ پښتو معنی ده د نارینه و ګړېدل، یو د ښځو ګړېدل یو د نارینه و ګړېدل، بس لنډه معنی یې دغه ده، لیکن نور څه نشته دی. نو وادخل الباب سجدن، هغه ته الله تعالی دا حکم کړی و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هم کله چې فتح مکه وشوله د خپل پیغمبر سیرت کتل پکار دی. مونږ خو دغه پیغمبر د اتباع دعوه کوو، نو شریعت باندې مو عمل کړي. که یو څومره هر څومره څوک خوشاله شي او په خوشحالۍ کې او په غم کې د پیغمبر د طریقې نه به تیریږي نه، بلکې د الله تعالی د پیغمبر په طریقې باندې به عمل کوي. یا بې ځای ځای ډزې کول، خا دا ډزې کې ولې کې اسمان طرف ته ډزې کول دا منه دي، هسې هوایي ډزې کول دا منه دي، نخه پې ولې به صحیح ده؟ بیا دا کارتوس ته بیت المال دی او کنه ستا خپل دی، د دې ته قتل غواړي کنه. دیو جن بل روایت کرا اغلی دی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کله چې ایران هغه فتح کا ایران او د کسرا شاهی محلات او تاغه فاتحانه تور باندې ورننه وته سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت طریقې د ادا کولو په خاطر باندې اترکات نه په لغم وکړه. ایران فتح کرو ملک فتح کړو، نبی علیہ السلام مکہ فتح کړی و، نو صحابه کرامو د نبی علیہ السلام اتباع کوله. نو غیر شریکار مجاهدین هم نه پکار او بل چالم نه پکار. تفسیر درس قرآن داغی تفصیل او داغی وضاحت ذکر کړی. وادخل الباب داخل شی دروازی تا سجدن سجدہ کون کی پس د دخول نه سجدہ وکي، یا سجدن ماندا رچی په حالت د رکو کې، په حالت د انحناء، په حالت د عاجزۍ کې ورننه وځي. ډیر په عاجزۍ سره ورننه وځي، بیا خلکو سره ظلم زیاتې هم نه کوي، د شرعي حدود نه ونه تیریږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام معافی کړی و، په هغې کې د مجاهدینو مسؤول او هغې له یو څه اختیار شته دی، کوم هدایات چېرته کوي بس په هغې باندې عمل وکړه. وادخل الباب سجدا وقولوا اوایا حتۃ کلمۃ معافی، د حتتون نو مراد څه شی دی؟ یو قول ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر او دغسې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، هغه وایي د حتتون نو مراد لا اله الا الله، وایي کلمه را معافی چې هغه لا اله الا الله دی. قال ابن عباس رضی الله عنهما بلا اله الا الله لانها تحط الذنوب، لکه په دې باندې گناهونه معاف کیږي او گناهونه په دې باندې ریږي. امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی، او وایي کلمه د معافی چې هغه لا اله الا الله دی ځکه په دې باندې گناهونه معاف کیږي. قولوا حتتن، دویم قول عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا دی، دا امام قطادہ ذکر کړی دی، او دغه سید عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول هم ذکر کړی دی مفسرین، وی امرو بالاستغفار، دا حتتن مراد چیرې استغفار تی مراد دی، وایي کلمه د معافی چې هغه استغفار دی. کله چې ملک فتح شو، علاقه دی فتح کړله، پوستر یې فتح کړله، تسبیح راواخله اوس او ذکر اسکارو کا، استغفار ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ہوا ہے، دا اللہ تعالی ذکر کا. یو درم قول ذکر کرے دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دا روایت نمدغ معلومی وی دا دلالت کی اغا روایت دلالت کی پدی باندی چی صرف دیو مکلف شویو دری لفظ پویلو باندی حتتون بس دغ لفظ وائے بس دغ لفظ مانی دیو مکلفو چو وائے لفظ دا حتتون او پسرینو لکلی دی لا دا لغت عبرانیو او دا مرادف دی دا عربی سر مقصود پدی کی اقرار کول دی پخپلو گناہونو باندی او مقصود پدی کی خپل تضرع عاجزی اللہ تعالی تذکر کول دی پدری اقوال بنی پویش ولے یا مراد دین لا الہ الا اللہ دی یا مراد دین استغفار دی او دریم قول امام قرطبی او د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د روایت نه معلومی گی چې مراد دین دیو مکلف دی په تلفظ کولو د حتتن کلمی سره او دا سخت ول دی پا عبرانی کی دا دین مانا سدا حتتن مانا دار چی دا پلو گناہونو اقرار کی او تضرع او عاجزی اللہ تعالی تخکار کی حتتن پا دیبان دلالت کی بس ہر مانا چی مراد چی طول معنی سیدی نغفر لکم خطایاکم دا جواب دیر دیو اخرانی دعا و آمیرو ودخلو وقولو حتتن نغفر لکم او بواخو منگ تاسو تا خطوایاکم گناہون استاسو وسنزيد المحسنين او خم خازیت مونگا ثواب د خیستا عمل کوونکو مبصرین لکلی دی محسن هغه چاته وای چې هغه خیستا عمل کوي په توحید سره او په اخلاص سره په اتباع سنت سره عقیده د توحید ده اخلاص په کیوم شته دی او اتباع سنت په طریقې باندې عمل کوي بس دا محسن انسان دی او که خو وضاحت بیا غواړی امام قرطبی رحمت الله علیه خو وضاحت ذکر کړی دی بس هغه بیا کتلې شي او د احسان تعریف هغه په حدیث کې ذکر شوی دی ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک بس د الله تعالی عبادت د سی او کاله ک زچ الله تعالی اینما او کتا الله تعالی نینی نو تا خو الله تعالی این کنه دغه سی عبادت وکا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دی آیات کے اس اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی پا ذکر دا عذاب سرا پا بنی اسرائیل باننی تبدیل دا قول شرعی اوکا نکلے چی تبدیل دا قول شرعی اوکا اللہ تعالی پاغی بنی عذاب راوستا دو توجیحات دی بکلام کی باغی بانی زن پویے کئے فبدل اللذین ظلمو اولتا غلط مانا کم چی خلق کم عام مانا کئے غلط مانا دا غصین دا فبدل اللذین ظلمو نو بدل تلہ کسانو چی ظلم اکڑے او قولا وینا غیر اللذی سیوا دا حقینا چی ویلی شوی ودیو تا دیدے کی سوال لے او دا غی جواب دے او دا غلط مانا دا سوال دار رضی اللہ تعالی وی بدل کر دیو اغه وینا چې غیر الذی سیوا د هغه نه چې دیو ته ویل شوی و دیو ته کوم وینا ویل شوی و حتتن نو غی بدل نکلا بلکې دا غی نه سیوا بل وینا بدل کلا نو سوال رضی چې بل وینا بدل کړو بدل لیکي کنه الله هو ته چې کوم ویل و غی خونه د بدل کړي نو دا معنا به تاسو نه کوي یو قول لمبسرین دار چې بدلا په معنا د استبدل سره دی بس هغه تد په پختو کې ترجمه کوم ویری کوي ته بیخي کم دی کې ګوره دا خطایا نه ډیر کیږي په ترجمه کې نو دا وت لیکي فبدل الذين ظلموا بدل کې واغ استلا هغه چا چې ظلم یې کړی او قولا وینا غیر الذي سوا د حق نه قيل لهم چې ویل شي ودي وتا بدل په معنا د استبدل سره بدل کې واغ استلا کوم چې وت ویل شي و نو هغه نه دا غي په بدل کې واغ استلا بل وینا بدل اف معنا د استبدل سره بس دای آسان معنا دغه بدل کې واغ استلا هغه کسانو چې ظلم یې کړی وینا غیر الذی سوا د هغه نه چې دیو ته ویل شوی و دا غی په بدل کې بل وینا واغ استلا او هغه تقدیر د عبارت کوي تقریبا ټول هم په سرین وغه ذکر کړی دی او زموږ استادانو به ذکر کوله یا بدلا په خپل معنا سره دی و او دا غیر اللذین مفعول دے دا فعل مقدر دا پارا اصل عبارت دا سرین بدل اللذین ظلمو بدل کل ظالمانو قولا وینا اگا کم وینا چی دیو تا ویلی شوی وینو اگای بدل کل و اخذو قولا غیر اللذی قیل لهم او وائق استلا وینا غیر دا حق وینا چی دیو تا ویلی شوی وینو بل وینا واغسل کم چې دی ته ویلې شوی واغ وانه غسل نو دای کې بیا تقدیر د عبارت دی زیات راځي. بہرحال هر یو چوای خو صحیح ترجمه وکوي اوس هغه خبره چې بدل کړی وا نو هغه څنګه وا؟ نو حدیث د بخاری کې راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بنی اسرائیل تو ویلے شی جتا سو داخل شی پ طریقے د عجزی سرا پ طریقے د انحنا سرا نو پبدلوا فدخلوا یزحفون علی استاههم پ کناٹو بنی وروت لیدلیو لک اللہ تعالی چو تکم طریقہ ویلی ون پاغ طریقہ بنی ورن رغل او دویما حتتون کلمه دی تو ویلی شیوا ندیویل حبتن پی شعرتن پی شعیرتن بس دانی معنی غفتلی من دی پردا پکار دی بس دا اللہ تعالی اغا وینا اغا بدل کلا نو کلا چی سوک دا اللہ تعالی وینا بدل کی پاغی بانی دا اللہ تعالی عذاب رازی فبدل اللذین ظلمون بدل کی واغی سر ظالمانو ظالمان نو پیجا نہیں کرن دغ بنی اسرائیل تی مرادو قولا وینا غیر اللذی سوا دا حقنا قیل لهم چو علی شی و دیوتا فاندلنا علی اللذین ظلمو نراولی گمونگا فاکسانو منی چو ظلم اکڑے و ریزم من السمائی سخ عذاب دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون پا دی وجہ چی دیو نافرمانی کولا. مبسرینو لکلی دی دا اللہ تعالی نافرمانی او دا اللہ تعالی پا حکم پسی مسخری کول دا سبب دا عذاب دے. مپسرین لکھلی دی پا دیوبانی اللہ تعالی تواعون مرض راوستا او اویا زرا کسان اویا زرا بنی اسرائیل پاگی کمل شولا تواعون مرض اللہ تعالی پاگی بند راوستا رجزم من السمائی. حدیث دو بخاری و دو مسلم کی راغلی دی چی تواعون دا رجز عذاب دے او مخکینی خلق اللہ تعالی پا دیوبانی معذب گرزولیو رجز عذاب چلی دا تواعون مرض دے پس ای حدیث دو بخاری و دو مسلم کی راغلی دی او نبی علیہ السلام وچ ودی باندې مخکینی قومونه معذب ګرځیدلی دی هغه ته په عذاب ورکلې شوی مینه سمای کی اشاره ده چې د دې عذاب اسباب د پزمکه کینو بلکې دا د الله تعالی د طرف نه افدی باندې راغلو مقدرم من السماي بس دغه عذاب پر اسمان د طرف نه مقرر شوی. دا آیات دلیل بما کانوا یفسقون فسق و تل دی دا حکم دا اللہ تعالی نا تستمخ کی ما ویلو یو پسق کلی دی او دویم پسق جزی دی اغا سر یاد وی پسق جزی اغا صفت دا مومن مواقع کی دلش او پسق کلی اغا کفر دی اغا صفت دا کافر دی. پا دی آیت کی او مسئلہ تس معلوم اکللا تبدیل دا قول شرعی دا فسق دی تبدیل دا قول شرعی دا سبب دا عذاب الہی دی. کتا سو پورا تفصیل گو رہی نو بیا تفسیر قرطبی ہو گو رہی او دغسی ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ پا احکام القرآن کی داغی وضاحت دیگر کڑے دے او تفسیر ابن کثیر اغا وضاحت دیگر کڑے دے اغا قتل شیری دے پیدا ور تاغا در کئی خامخا علماء و طالبان دزان سرا حوالی لکھے ہیں زیبر تمعلومی دی چی دا مسئلہ پلانی تفسیر کی لکلے شوی دے بے خیر دزان لو گو رہی مخ کی تاس تما بار بار ویل دو میاشتو کی قرآن کریم ندی تفسیر کول دان کی دا دیر وخ واڑی وسا مثلا او بکر جساس سو وضاحت کھڑے دے اغا ویل غختل امام قرطبی کا وضاحت ذکر کھڑے دے اغا ویل پکارو امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی سویل دن داغی ذکر کول پکارو خو تاس تما حوالا ویل مختصر خبرہ میں اکللا چی تبدیل دا کلمات شرعیو یا تغییر کول پا کلمات شرعیو کی دا جائز نلی دا سبب دا فسق دے او سبب دا عذاب الہی دے. گوری پا حدیث دا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی راغلی دی نبی کلدی ارسلتا پا روایت کی دا سراغلی دی نو برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کلدی انزل رسول کلدی دا نبی پا زیبانی رسول وائے نبی رسول وائے رسول وائے وے نبی وائے رسول مو آئے گور آل تکی نبی علیہ السلام دا غینا منا اکلدہ دغسی علماء زمونگ استادانو بدیجی کی ذکر کولا وی دا آیات دلیل لے پدی باننی شرعی درود چیرے آغا درود ابراہیمی او یا آغا چی پا حادیث مبارکو کی کلمات ثابت دی آغا دی نو خلق و رضان نا درودو نا جوڑ کری درود تاج دے درود تنجینا دے کسا دے مختلف درودو نا دی پاقی کے دیر عجیبا عجیبا خبر ذکر شئی دی او دغسی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام دیکھم خلق و جرے دیر حینا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام وغیرہ وغیرہ دغسی نور دیر کلمات دی پا دعا گانو کی خلق رضان نا چرے پاگی کی جوڑا ہے نو دا صحیح نہیں دی دا غیر شرعی کار دے او دا سبب دا عذاب دا اللہ تعالی دے فانزلنا علی اللذین ظلمون راولی گمونگا پا ظالمانو مانی رجزم من السمائی سخ عذاب دا اسمان دا طرفنا چاگت وعونو بما کانو یبسقون پا دی وجبانی چی دیو نفرمانی کولا ہمیشہ پارے دا اللہ تعالی نفرمانی کولا بس دا اللہ تعالی عذاب پاگی بندر آگے وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اتم نعمت خاصا پا بن اسرائیل بن دا دنیاوی او دینی نعمت دے دعانا دی دنیاوی نعمت خوزہ کدے چی پا میدان تیہ کے بغیر دو بونا زندگی تیر اول دا دیر گرانو اللہ تعالیٰ دا غیر فاراو با پیدا کرلی نو دا دنیاوی نعمت شو او دینی نعمت دا دے چی دا معجزہ وا دا موسیٰ علیہ السلام نو پا معجزی سر دا خلق و ایمان ہم جاتی گی نو دیو جنا دا دینی او دنیاوی دوانا نعمتو ندی و ایزی استسقا موسیٰ علی قومی او کل چی ابو غفتلی موسیٰ علیہ السلام دا فارا دا قوم پل استسقا پلے کی گی طلب دا ابو تا طلب سقی طلب کول دا ابو دی دا اللہ تعالیٰ نا نو خلق دیو بل شا جوڑ کا و استقا نو استقا پلے کی گی الٹو تا نا استسقا طلب دا ابو طلب سقی من اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دا خلق خڑوب کا ابو بن یا اللہ تعالیٰ تا ابو پیدا کر دے خلق رفا دا استسقا کول و شرعی طریقہ اغا فقہائی کرامو او پا حادیث مبارکو کی دا غیزی کرشویر و ایزی استسقا موسیٰ علی قومی ہی او کلچی ابو غختلی موسیٰ علی سلام دا پارا دا قوم فل فقل نظر بیعساک الحجر نو اویل منگا اوہا پامساخ پلی بانی الحجر آگٹی لرا دا آیات دلیل لے پرے باندی چہ معجزہ پہ اختیار دا پیغمبر کی نہیں بلکہ آغا پہ اختیار دا اللہ تعالیٰ کی فقل نظر بعصاک الحجر الحجر عصاک ظاہری دار چھے دا آغا امسا دا چھے آغا معجزہ وا آغا مراد دیر دینا چھے دا غین اجدہا و مار دا غین جوڑے دن الحجر که خوضا حد دی غواره چی دینا مراد کم گتتی مراد ده نو مراد ده دینا ابو حیان نمتلالی تفسیر بحر المحیط کی دی سوار لسا قوال ذکر کردی و پورا تفصیل داغی ذکر کرده بس داغ سوار لسا قوال مپسیرینو لکلی دی ظاهر دا معلومی گی چی مراد ده دینا آغا گتت ده کمی گتی چی دی موسیٰ علی صلات و سلام نا جامی تختولی وی بس یہ مراد درین آگا گٹھا دا موسیٰ علیہ السلام نے جامع تختولی ہوئی کن پا حدیث مبارکہ کی داغی ذکر شوئے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ داغی پورا وضاحت ذکر کردے دے تفصیل ذکر کردے دے ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناک و پردناک سڑے ہو داغی دا بدن داغی بدن چانو لی دلے بن اسرائیل واغی تا دیر تکلیف وارکا بنی اسرائیل و پو خوڑون کی لمبلہ او غسل ویکاو ولو غیرہ کی بہار موسیٰ علیہ السلام داغی سر یوز غسل نکاو بس اغیب موسیٰ علیہ السلام مانی بدنام اولگ ولا و اما برسن و اما ادرتن و اما آفتن و موسیٰ علیہ السلام مانی یو مرض دے یا پی برگی مرض دے یا پی ادرا ادرا دا خوشیتین یو مرض تولے کی او یا پدیبان یو بل آفت دے دیو جن دا زمان سرن لنبی موسیٰ علیہ السلام یو ذل غسل کاوزان لہ جامعی پا گٹ بانی کی خودلی غسل کاو کله چې د غسل نه فارغ شو راغې خپل جامې راخلی، اقبل الی ثیابه لیاخذها، نو ان الحجر عذاب ثوبه، گٹی منډې کړلې د موسی علیه السلام نه جامې وتختولې. موسی علیه السلام په هغې پسې امسا راواغیستله، وطلب الحجر فجعل یقول ثوبی حجر ثوبی حجر، امسا یې پسې راغیستې ده، وایي گٹی زما جامې راکړه سکېده، شرمول مه کوه، خو جامې مې راکړه. بس گٹ چې دی روانه ده مخکې، حتی انتها الی ملئ من بنی اسرائیل، تر دې پورې چې بنی اسرائیلو څه خلق ناسو په هغې باندې ورتېر شو. بس دا الله تعالی دغسې کار کاو، نو ستر او پرده یې خوا. بیا دغه ځای کې سوال لري، کله چې بنی اسرائیلو دا ولیده، نو احسن ما خلق الله و ابرأه مما یقولون، بس آغا موسی علیه السلام بریو دغه څنګه چې دیو په هغې باندې بدنامه لګوله، موسی علیه السلام بدن یې ولیده، خو ستر او پرده یې وه. ځکه چې ګورئ، دا مستحبه طریقه ده چې یو سړی ځان له هم غسل کوي، آن فردی پورې په غسل خانه کې هم غسل کوي، نو بیا هم بهتره دار چې عورتې غلیزه دا پټ وي، یو جانګۍ اغوستی، دا بیا هم بهتره طریقه ده. نو خو د الله تعالی پیغمبر هغې به خامخا په بهتره باندې عمل کو. نو که بیا تاسو سوال وکئ چې بیا څنګه معلومات وشوله چې ادرا مرض پیشته دی یا پینشته دی وغیره، نو کله چې انسان دغه کوي، دا غسل کوي او جامې پسې لمدې شي، لګي په انسان پسې ونخلي، نو بیا هم انسان د دې بدن یو څه اندازه لګي خامخا. نو مراد د دین هغه په دغه وخت کې بیا هغه ګټه چې ده هغه ودرېدله. موسی علیه السلام د هغې نه خپلې جامې راواغوستلې، هغه یې واغوستلې، وتفق بالحجر ضربا بعصاه، نو بس هغه ګټې وغوړله په هغه امسا باندې، بے زمان جامع و تختولی. نو ازر بیعصاک الحجر او حتا فامساخ پلبانی گٹی لرا، نکر نور تفصیل گوری ہوتا استماویل چا ابو حیان نحمت اللہ علی سوار لس اقوال جی کر کردی، بس آغا بیا قتل شی تفسیر ماجدی اغیم پورا وضاحت دی کر کردی، اغوی چی انگریزان سیاحین وی دغا گٹا باز خلکو لی دلی دا تقریبا ویلس پیندر لس پوٹا دنگ دا لگر مخی طرف تا مائل دا وغیرہ وغیرہ، بس دا پکی خلق یو دا غزی کی شروع کرده دے. بس فن پجرت من حسنت عاشرت عائنا، نروانی شلی دا غینا دولس چینی، دیدک پا عبارت کی تقدیر دے، ضرب الحجر، بس موسیٰ علیہ السلام آغا گٹا پا امساوا نیوہ حلا، دیدک بے سوال و دا غی جواب، مهم سوال و جواب دی. سورة الاعراب کی وراشی فم بجست، الدا کی لفظ دا انبجاس ذکر شوئے دے، او دلدا کی لفظ دا انفجار ذکر شوئے دے، نو دی کی فرق سدے، ڈیرم پسرین لکھلی دی وے فرق نشتہ دے، دی کی فرق نشتہ دے، بس خبر یو دا. دویم قول لم پسرین دا دے چی انبجاس ویلے کی گی لگی لگی اوپر آوتل، او انفجار ویلے کی گی ڈیری اوپر آوتل. نو دل دکی دا سورة الاعراف کی ابتدا ذکر شوی دا، او سورة البقرہ کی انتہا ذکر شوی دا، بس خبر خلاص شو، فرق شته دی، انفجار ویلے کیږي لگی اوپر آوتل، او انفجار ویلے کیږي ډیر اوپر آوتل. نو ال دکی ابتدا ذکر شوی دا سورة الاعراف یو سل شپیتم نمبر آیات کی، او دل دکی انتہا ذکر شوی دا، بس دیکھیے اوسط تعداد نشته دی. بیا دی کې خو یو نقطه ووایه کنه، چې دلته کې انتها او التا ابتدا ولې ذکر شوی ده، نو دې کې به استادانو یو بهترینه نقطه ویلله، ډېره بهترینه نقطه. وایي سورة البقره کې الله تعالی په بني اسرائیلو باندې لوی لوی نعمتونه ذکر کوي، غټ غټ نعمات انعامات الله تعالی ذکر کړي دي، نو ډېرې اوبه راوتل دا ډېر نعمت دی. نو دلته کې هغه انتها ذکر شوی ده چې ردی نعمتونو سره د هغې مناسبت ډیر دی، خبر باندې پوه شولی. دا خو غټ غټ نعمتونو کنه الله تعالی ذکر کوله، دا مخکې اتم دی که څویم نعمت دا ذکر شو. نو سورة البقره کې غټ غټ انعامات ذکر کېدل، نو ډیر اوبه دا لوی نعمت دی. د دې په مناسبت باندې دلته کې لفظ د انفجار ذکر شوی دی، او سورة الاعراف کې انبجاس ذکر شوی دی، دغه وجه ده، او دا بهترینه خبره ده. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وبو غختلې موسی علی السلام د پاره د قوم خپل وقل نظر بعصاک الحجر نو ویل مونږه اوه ها پام صاحب پر سره الحجر غټی لرا فن فجرت منه نو ډیری روانې شولې دا غینه چې فرق کوي نو بیا به دغه ترجمه کوي او هلته کې ترجمه کوي نو لګ لګ روانې شولې دا غینه نو ابتدایي حالات لګ لګ او بیا ډیری شولې منه داغینا اسنت عشرت عینا دولس چینی قد علما پا بنی اسرائیلو کی دولس خاندانو نو او داسم پسادیانو دیو بل سر جگڑی لانجی دیری کولی نو اللہ تعالی دولس چینی داغینا روانی کلی قد علما کلو اناس مشربهم پا تحقیق سرا یقینا پی جاندلو هری ویڈلی مشربهم گدر پل زید اوبو دسکلو زید اوبو هر چاخ پل معلوم کلی بس خپل چینا او خپل گزر آگے تو معلوم دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے قلنا لہم او ویل منگا غیتا کلو وشربو من رزق اللہ خوراک کوئی اسکا کوئی دا رزق در کلے شوی دا اللہ تعالی نا دا اللہ دا طرف نا جتاس تا کم رزق در کلے شوی دے نا دا غین خوراک کوئی کلو وشربو خوراک کوئی اسکا کوئی من رزق اللہ دا رزق دا اللہ تعالی نا دا کلو وشربو امر دا پار دا اباحت دے یعنی استاثر پار بس حلال لی من رزق اللہ رزق اغا من او سلوہ او دا غوب دی بس دا من او سلوہ دی او بمخی دی ری بس کئے ولا تعصو فی الارض مفسدین او مکی گئی پاز مکی کی ورانے کا ان کی پساد کا ان کی ورانے پساد دا نکوئے ورانے او پساد دا دو قسم دے یو ورانے دے پا احکام دا اللہ تعالیٰ کی نو کپر او شرک و بیدینی کول او دا بندگانو پا حقونو کی پا غیر زیادے کول دا مومنان مسلمانانو سر ظلم زیادے کول دا غتی مراد دے ولا تعصو فی الارض مفسدین ولا تعصوا في الارض مفسدين مبصرين لكره دي مفسدين کی اشارہ دا مزاج دا یہودیاں ہوتا چہ دا غی مزاج دا فساد دے اگر کا یہودیاں مجاہدین و مومنان مسلمانان تو فسادیاں ہوئے خو اللہ تعالی فساد دا دیو سی پت ذکر کر دے چہ دیو فسادیاں دی مبصرین لکھلی دی وہی دا آیات دلالت کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ردی آیات پر تفسیر کی اور مسئلہ ذکر کھڑی دا وہی دا آیات دلیل لے پدی خبر بان نیچے دا خوراک سکاک پر چیزوں کی توسع کول لذت غسل یا ڈیر انواع دا خوراک تیار اول دا شرعان جواز لری ڈیر انواع تیار کی دو درین گلی تیار کی داغین لذت و مزہ داغین واخلی توسو پراخیو کی پخوراک کی نو دا شرعان جواز دری البتہ بعضی مفسرین دا غیر پارا تفصیل بیا ذکر کرے دیں اسراف بپاغی کی نہیں دوے مدارے چی دیر وقت پاغی بانی نو مصرف کی صرف خیٹ با نصب العین نہیں مقصود بس صرف خیٹ نہیں او درم شرط دار چی دا اللہ تعالی دا عبادت او دا اللہ تعالی دا ذکر نو پیزان نغافل کی دا سنی چی دم رو خرے چی بس بیا خانے گی ہو بھی آپ کے نمونس ترے ہو نب کی ذکر اسکار سترے نمر بنا خوری او بل دیر خوراکون تیار اول دا دا فخر دریا او دا عجب دا پار بنی چی خلکو تبی زان وخے چیارا دا خلک بیا ذکر او تذکرہ کئی چی پلانی دا دی سرخوان دا سڑکڑے و چی بیخی دا دا گوتی زیب کی نو خالی دا روع دا عجب دا پار بنی خیٹ والی نسب العین نی ریاو کے مقصد نہیں نو بیا دا خوراک سکاک چیزونو کی توسع کول لذت او دا مزید حاصل اولو دا پارا دیر انواع دا خوراک جمع کول دا شرعان جواز دری گدرین گولی پکے برابر کی پروٹ پکے برابر کی وغیرہ وغیرہ جواز دری خو لیکن دا شرطو نہیں دیر پر اسراف بم پکے نکے اللہ تعالیٰ پا دیوبانی دغا مہربانی کڑیو ولا تعثو فی الارض مفسدین او مکی گئی مگر زی پز مکی ورانے کا ان کی پساد کا ان کی و اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادعو لنا ربکا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی دویم عذاب پا بنی اسرائیل بان او دا عذاب یو سبب اللہ تعالی ذکر کرے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَرِچِ وَيْلْتَاسُ اے مُوسَىٰ علیہ السلام لن نصبر هجری صبر نکو منگا علی طعام واحد پا یو قسم خوراک باندی پدعو لنا ندعو غرز منگ دا پارا ربکا دا خود ربنا یو بجل لنا چی بیان کی یو خرج لنا چی را اوباسی دا منگ دا پارا من ما تنبت الارض دا اغسنا چی را ٹکی از مکا من بقلها دا سبزیان دا غینا وقثائها او دا بادرنگ دا غینا وفومها او دا اوگی دا غینا وعدسها او دا دال دا غینا وبصلها او دا فیاض دا غینا موسیٰ علیہ السلام ته وی مونگا په یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولی بس لیر الاسخا کا دیدی که او سوال او دا غی جواب سوال داره چه من او سلوا خود و طعامنو سنگ دی ویل چه لنس پر علا طعام واحدین او بزان لوی من او سلوا خود دو خوراکونو نو دیو تا یو خوراک سنگ ہوئے زب خور تا یو خبر او کما او کتا سوائی چه نا مونگا بیخی دیر زیاد تفصیل پکی غواړو نو ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کی داغی نه توجیهات ذکر کړی دی بیا غا کتل شي دن نه تفسیر نه غا کړی دی او زبرته یو ویم چې سره پدې ده باندې پوی شي پدې ده کې وحدت نو مراد ده چې پغی کې تغییر او تبدیل ناراضی په یو حال باندې د اختلاف پکې ناراضی دا یو او تبدی وجب باندې خوراکونه خود ودی دون ګولې دی یو من او دیم سلوا خود عدم اختلاف او د عدم تغیر او د تغیر د وجنه دا یو ته یو ویل تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی عبر عنهما بطعام واحد تفسیر سراج المنیر وی تعبیر کړی دی دا غینا په یو قسم خوراک باندې لعدم تبدلهما ځکه په هغه کې تغیر او تبدیل نه راتر دی وجنه ته دا ویل ابو حیان رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط کې نو دغه سی صاحب اللباب هم دغه ذکر کړی دی او تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی تفسیر مدارک ذکر کړی دی وای ارادو بالواحد ما لا يتبدل ارادو بالواحد ما لا يتبدل وای د یو نو مراد دار چې پرې کې تغییر او تبدیل ناراضی تغییر او تبدیل پکې ناراضی بس دغه یو قسم خوراک دا مرادو چې پرې کې تغییر او تبدیل ناراضی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَرِچِ وَيْلْ تَاسُ يَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ هِجْرِ صَبْر نکو مونگا په یو قسم خوراک باندې یعنی هغه خوراک چې په غیږی تغییر او تبدیل ناراضی پدع لنا نو دعا وغواړه زمونږ د فارا ربک الله خدای ربنا دعا وغواړه زمونږ د فارا د خدای ربنا یخرج لنا چراو باسی زمونږ د فارا مم ماتون بیتل ارض او بعد داغینا چی دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے معقولا بعض ما تنبت الارض دا خوراک باز یہ غا چیزونا چی را ٹکی از مکا من بقلها بقل ولی کی گی پا عربی کی طول اغا شنبوٹی چی پندی داغی نی او خلق اغا عادتا خوری بس اغیت ولی کی گی سبزیانی دا غصی علماء ذکر کردی ساگ وغیرہ دی سابا یا د سلادو جی کم اسباب دی کم چیزونه دی سلادو بس دغه ټولو ترا شامل لے من بقلها د سبزیانو نا وقصائها او د بادرنګو نا او پومیها او د اوګینا وعدسها او د دالو نا او بصلها او د پیازو نا از مونږ د فردا چیزونه پکار دی دال مونږ له پکار دی وقصائها بادرنګ پکار دی زمونږ د فار او فومیها تفسیر مدارک دو معنی کړی دی پدې ده کې پومیها یو معنی ذکر کړی دا وای هو الفنتتو مراد د دینه د غنم دانی تی مراد دی وې زمونږ د پاره غنم پکار دی غنم دوی معنی کړی دا پومیها اسومو د دینه مراد چیرې سوم تی مراد دی یعنی اوګه تی مراد ده بس دا دوه معنی کولای شي تفسیر مدارک دغه دوه معنی کړی وعدسها عدس ته لیکي ټول اقسام د دال هغه کواړه دال دی او کغټ دال دی لوبیا وغیرہ دی د ټول په دې کې داخل لی وعدسها وبسلها او د پیادو د غینا دا بنی اسرائیل دا پارا پیاس صحیح و زمونگ دا پارا صحیح دی کنی دی صحیح. بعضی علماء پا دی کی اختلاف کرے دے و پیاز زمونگ دا پارا جاواز نہ لری کچا پیاز یا اوگا. و تاس بدی کر کے اکثر اہل علم و اسخ قول پا دی کی دا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی منع کری دن و آغا خاص دا مون پا وقت کی کری دا جماعت ترتلو پا وقت کی. حدیث کے راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی من اکل من ہذی شجرۃ المنتنۃ فلا یقربن مسجدنا فان الملائکۃ تتعذ مما یتعذ منه الانس. کله چ سوک دا بدبودار ونه اوخری دا بدبودار بوټی اوخری نبی ری جمعہ تن راضی تری معنی دان دا چ بس بیا جو ار روز دغه خورا وګ خورا یا پیاس خراوے نبی علیہ السلام ویلی چی جماعت تری نرازی نا پا دی وقت کی مخورا چی جماعت تزی یا مثلا تو جمعی ورز دگانا زیادتی تو اس طب دبلو بیم کنا نبی علیہ السلام خوردین منع کری دا چی ملائکو تردین تکلیف وی ملائکو تردین تکلیف وی دا بدبویین خلق خود آغا نخوری پیاز نخوری خود خون دوم را بوی خیجی انسانان متکلیف کی او دا آغین ملائکم متکلیف کی دا دیو جنا پا ابتدا دا اسلام کی کل چی جامع دا خلقو ڈیرے کمی وی او صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مزدورکار خلقو غریبی وی صحابہ کرام با دان لپخ پلا مزدوری کولی دیاری بے کولا زمیداری بے کولی نو بنا بر قول اصح پا ابتدا کی غسل دا واجب و لازم ہو دا دا جمع دا ورد دا پارا نبی علیہ السلام بے چی غسل دوانی واجب دے چی تاسو غسل وکی دا غی وجہ سوا پر روایت کر اغلی دی محدثین دا غی تفصیل ذکر کرے دے چیر مسجد نبوی چھت دا ٹیٹو او صحابہ کرام زمیدار خلقو صحابہ کرام مزدورکار خلقو خپلا دیاری مزدوری خپل کارو کسب پا خپل لاس پا خپل کاو ناغا پا خوالا شوال بیا پا جماعت کی بدا خلو بدبویی و نبی علیہ السلام اعلانو که جتا سو غسل کوئی و سمدا استحبابی حکم دے جسوک او سنت طریقہ دا یسوک د جمعې مانزه ترازی هغه دی غسل وکي د سنت طریقه ده. اسې د اوګي او د پیازو خبره مکلل د بدبوی په خاطر باندې دغه ویلې شوې. قال اوپر قال ویل موسی علی السلام اتستبدلون الذی آیا بدل کې غواړی تاسو الذی هغه چیز هو ادنا چې هغه ډیر لاندې دی به کار دی بلذی په بدل او په مقابله د هغه چیز کې هو خیر چې هغه ډیر غوره دی. نو تاسو چې رقم چیزونه غواړی دا خو بیکاره چیزونه دي. اتستبدلونه کې دا حمزه د پاره د استفهامی توبیخی ده زورانه او ذکر کړی ده. او امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي وای دا دلیل له پدی باندې چې دیو په معصیت کې واقعیا شول دا ګناه یو کړل توبیخ ول الله تعالی ورکړي ادنا د ذنوب نه دی په معنا د نږدې سره دیو تا ودا چیزونا نیز دے ملاوی دل او یا کنائے درسنا اغا چیز چی اغا بیکار دے او ہوا خیرون چی اغا غور دے دا غین مراد من او سلوا دا غین مراد دی تاسو دا بیکار چیزونا غوڑای پا مقابلہ دا حقی کی چی اغا خط چیزونا دی دا غی غوروال ایسا دے تفسیر اگو رئی تفسیر دا تویم او یا وجہ دور تا ذکر کوم دا غوروالی وجوهات ذکر کړی دی امام قرطبی شپگ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی داغی هم وجوهات ذکر کړی دی شپگ وجوهات داغی ذکر شوی. یو دو دری خبری تکوم پاگی که دیر پاسانی سره تاس پاگی بانی دان پوی کئی من او سلوا ولی غوره دی زکا دا من او دا سلوا قیمت پا نسبت دا دا داغ چیزونو مانی زیادو دا من او دا سلوا قیمت زیادو. دویم مپسرینو ذکر کړی دی من او سلوا پدی باندې احسان کړی او الله تعالی پدی باندې الله تعالی احسانن دغه چیزونه دی تور کړی او پدی نور چیزونه کې خو مهنت او تکلیف او بکې مشقت وبکې. او دریم اوج ذکر کړی دا مپسرینو په من او سلوا کې خون او لذت او مزه زیات را په نسبت د ټیپرو د لوګانو باندې سبو او د دې سيزونو په نسبت باندې خود من او سلوا خو خوان او لذت زیاتو کړ. یو کسو ملګری هغه وی چې سابې پکړې ودا خورې ودا ډېر پولادي شي سابو سبو کې پولاد دي دی لوبیاو کی پولاد دی دغه سی دی لوگانو کی پولاد دی هغه ویل کوي زلیر ال ساکړه دی دا شینه خرم الریګه وی نو دا پولاد دی بیگ بدی کی پولاد وی زما دنیا نه بوس ټینګ جوړ شوی او هغه ټولو مرچره صاحبه خوري بیگ بدی کی پولاد وی زما دنیا نه بوس ټینګ جوړ شوی هغه ټولو مر صاحبه خوري نو په من او سلوا کی پاغي کی لذت زیات دی پاغي کی مزه زیات ده نو پاغي کی خوند ډیر زیات دی په نسبت دغه نور چیزونو باندې او دوی ما بل وجه داده چی من او سلوا پاغي په حلال والی کی شک او شبهه نه و او په دې چیزونو کې خو بیا شکوک شبهات راځي کنه چې ناجایز والی په کوم پاغي کې راځي شکوک او شبهات پاغي کې راځي او بل وجه ذکر کړی دا په من او سلوا کې طبي فواید زیات دي په نسبت د دغه چیزونو باندې بس دا شپږ وجوهات دا ذکر کړی دي امام قرطبي او ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه شپږ وجوهات دا بیان شوی دي بیا د ګذان لکتل شي ما را ته بالکل خلاصو ویل قال ویل موسی علیہ السلام تستبدلون الذی آیا غواړ تاسو هغه چیزونه هو ادنا چې هغه لاندې دي هغه بیکار دي هغه ارزان دي بې قیمته دي بې خوند دي بس دغه ټولې معنی کې بیا کولی شي بالذی په بدل د هغې کې هو خیر چې هغه غوره دي چې هغه من او سلوا دي اهبطوا مصرا نکوس شي یو خار ته د خارونو نه د خارونو کې یو خار ته بس کوس شي مصرا دا نکیره ده مپسرین لیکلی دی بس یو خار ته کوس شي هر یو خار چې دی اه به تو مصر نو کوس شي یو خار ته لاړ شي یو خار ته فإن لکم ما سألتم یقینا استاسر فر افغ خار کی شته دی هغه څه چې تاسو غواړی بس هل کې ودان زمیداری شروع کړي او ضربت علیهم الذله والمسکنه تو او ټاپشو وهلې شو بدی باندې ټاپشو بدی باندې ذلت رسوایی والمسکنه تو خواری غریبی وباو بغضب من الله او اختشول دیو په غضب د الله تعالی باندې دیو د الله تعالی په غضب باندې اختشول بس دیو لاړ او ذمہداری ازان له شروع کړي ضربت علیهم الذله دا یو خبر ځکه په کلام عربی کې اکثر د ضرب په صله کې چې اعلی راشي دا دلالت کوي په الزام او په احاطه باندې دا دلالت کوي په شمول باندې نو ضربت علیهم الذلت دا ذلت د دیو سره جوخ شو ضربت په معنا د الزام احاطه او شمول سره او بعض علما ذکر کړی دي په معنا د الساق سره بس دا ذلت په دیو باندې جوخ شو دی په احاطه او کلا والمسکنه تو خواری غریبی دوانو کې فرق څه دی بصیرین لیکلی دي ذلت دا فقر القلب دی ذلت نو مراد پدې دي کړه امر باطینی دی چې رزل سره تعلق ساتي او مسکنت دا ظاهری غریبۍ ته ویل کی ځان په خبر باندې بیا پوهی کی یو ذلت دی او دوی مسکنت دی نو ذلت دا امر باطینی دی رزل سره تعلق ساتي په ځل کې حرص د مال دی یو سړی ډیر مالدار دی او بیا هم ځل کړیږي بس زړه یې چوی دی وی روپۍ سره نو په یهودو کې دا صفت دا موجود دی دویم ولمسکنه تو خواري غریبی ظاهری زړې جامع غسل چې خلکو ته ځان بیکار او غریب ښکاره کی ځان خلکو ته غریب ښکاره کی زه غریب یم دا د یهودیانو مفسرین بیا دی کې سوال او داغه جواب سوال دا راځي چې یهودیان خو په دنیا کې په مالدارۍ کې مشهور دي نو څنګه الله تعالی په دې باندې ذلت غریبی او خواري الله تعالی په دې باندې مسلط کړل ډیر جوابونه د دې ذکر کړی دي مفسرینو یو جواب مفسرینو دا کړی دی چې یهودیانو کې مالداری شته دی خو لیکن خواص خلک دغه مالدار دي او عوام دغه ډیر مفلسان دي ډیر مفلسان د کال پاغي کې په زرونو په لکونو خلک د لوګې د واجی نمړ کیږي دا مالدار چې دي نو دا مالداری د خواص ده دا عامو د ټولو خلکو د مالداری نشته دی ضربت علیهم الذله والمسکنه تو د دیو جنا تفسیر سراج المنیر یو ډیره بهترینه خبره کړې ده هغه وی چې لا ترى فی اهل الملل اذل واحرص علی المال من اليهود د یهودیانو سره به روپیه هم هغه به مالدار هم خو لیکن په ټول ملتونو کې چې ته وګورې نو یهودیان چې څومره غریبانان ځان ښکاره کوي او د مال څومره لالچیان دي حرسناک دي دومره بل څوک نشته دی وی لا ترى فی اهل الملل ازل و احرس علی المال من الیہود، تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی. نو دا دیر ذلیل خلق دے زان غریب کا رکے، نو دی امت کم باز خلق دا سشتہ دے چاہ خ مالداری اللہ تعالیٰ پاغی بن احسان کرے خلی کی ناغ پل مالداری پذان مان نخ کا رکے زڑے جامع غسل دیر پارا چی خلق کو تزان غریب کا رکی. اور تستماغ حدیث ویلے اگر صحابی چی زڑی جامعی اغسط وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگی تاوی اللہ تعالیٰ دل مال در کڑے دے کنا وی قسم قسم مال رات اللہ تعالیٰ را کڑے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگی تاو فرمائل وی تاباندی دی دا اللہ تعالیٰ دنیامت اثارات کارشی دا اللہ تعالیٰ دنیامتون و اثارات پزان من اخکارکا نا یہودیان دا غسی دی و ضربت علیہم الذلتو او وهله شو ټاپک دلې شو په دیو باندې احاطه وکړه په دیو باندې ذلت او مسکنت. نو ذلت او مسکنت دغه فرق شو، ذلت دا امر باطینی دی تعلق ساتي د زړه سره، او مسکنت نو مراد ظاهری غریبی تی مراد ده. وباو بغضب من الله واختشول دیو په غضب د الله تعالی سره، ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله. وباو بغضب من الله مبصرین دې کې یو مسله ذکر کړې ده، مسله د زمیداری، زمیدارا خشه دی او کنه دی، دی خو چې رقم چیزونه وغوښتل لا ټوله زمیدارا ده کنه. دا ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه پر روایت کې راغلی دی، صحیح حدیث دی. امام بخاری رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ یوزے کی دا زمیداری سامان ولی دا بلچرہ تسکور دا یو دا جغ دے وغیرہ وغیرہ لور دے دا چیزنے ولی دا. نو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائلو ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی کہ دا سامان دا چا کور تا داخل شنو پاغی بانی دا اللہ تعالی ذلت راغے بس اگر ذلیل شول آغا خلق دا زمیداری سامان ولی دا. نو دغه حدیث نه معلومی گی چه زمیدارا خکار نه ده، دا صحیح حدیث ته امام بخاری دا ذکر کرده ده. خو قبل طرف تتا سو گو رئی نو پا حدیث مبارکو کراغلی دی امام بخاری روایت ذکر کرده ده، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا وفی روایت یزرع زرعا. کله چې یو مؤمن مسلمان یو فصل وکړي زمیدارو کې، فاکل منه انسان او دابه الا کان له صدقه، کدا غینه مرغی خوراک وکړي، کدا غینه میګی خوراک وکړي، کدا غینه انسانان خوراک وکړي، نو دا در پاره صدقه جوړیږي. نو دغه کې بیا مفسرین لیکلی دي چې دغه حدیث دلیل دی په فضیلت د زمیدارۍ باندې، دغه حدیث دلیل دی په فضیلت د زمیدارۍ باندې چې زمیدارا دا یو خشه دی اردین دی. نو بیا د دې احادیثو تطبیق څه دی؟ نو زه تاسو د هغې په اختصار سره تطبیق کوم. زمیدارا کول شرعاً دا صحیح دی، او په دغه حدیث کې چې ذکر شوی دی امام بخاری رحمت الله علیه چې دا غاوود روایت ذکر کړی دی، نو دا په هغه وخت کې هغه زمیدار مراد دی چې هغه د الله تعالی د دین نه په زمیدارۍ باندې مشغول شي، د حدود شرعیو نه پاغي کې تجاوز وکي، د الله تعالی د دین کار تی پاتې شي، جهاد تی پاتې شي. نو بیا ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه ویل چې ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلې دي دا سامان چې رچا کور ته ورغلې دي بس پاغي باندې ذلت الله تعالی راغلې دي. نو چې زمیدار دغه سي زمیدار دی مانزه ټیم شي او دا بیا په زمیدارا کې اختر دی، د جهاد ټیم دی او دا بیا په زمیدارا کې اختر دی، تشکیل نه دی، یا د الله تعالی د دین بل یو کار دی. زمیداری ته ترغیب ورکی، هغه ته ترجیح ورکی، او د الله تعالی د دین هغه کار پریک دی، نو دا بیا یقینی ذلت دی. او کله چې زمیدارا په حدود شرعیو کې دنه نه وکی، دا غینه صدقه ورکی، دا غین زکات او عشر ورکی، دغه سی د جهاد او د الله تعالی د دین کار پاغي باندې نه پاد کیږي، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چی ویل چې څوک زمیدار او کی دا غین انسان خوراک او کی، یا چارپای دا غین خوراک او کی، یا مرغی دا غین خوراک او کی، دا ټول درر پر صدقه ده، نو بیا بهترین شه ده، بیا وکاره شه نه ده. نو دغه ردی روایت پر لپاره تطبیق شو. وباو بغضب من الله او اختشول دیو په غضب د الله تعالی باندې. مفسرین معنا کړی دا تفسیر مدارک او نور مفسرین باو بغضب من الله سوارو احقاء بغضب دیو مستحق دیو مستحق شل دیو حقداران شل د غضب د الله تعالی دا کارونه د سوکل چې دیو د الله تعالی د عذاب مستحقین وګرځیدل دیو حقدار شل چې الله تعالی په دیو باندې غضب وکي الله تعالی په دیو باندې عذاب راولي به غضبین د غضب نه مراد ته دې کې سره مفسرین لیکلي دي مراد د دینه هغه بلایا هغه مصیبتونه اور دینه هغه تکالیف مراد دي هغه عذابونه چې مراد دي په دیو باندې وخت په وخت باندې راتلل قران کریم کې راغی ذکر شوی او اخیره غضب دا په دیو باندې چې دیو د دې جرمونو په وجه باندې محروم شول په دنیا کې د رسالت نه او د خلافت ارضینه او رسالت منتقل شو د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته بس دا لوی غضب و د الله تعالی په دیو باندې خلافت ارضی کې ملال ځکه دا خو ډیر ښه خلک وکنه دا خو دیندار خلکو اهل علم اهل کتاب خو کله چې دا جرمونه وکړل نو بس ډیر عذابونه د الله تعالی په دیو باندې راغلل او اخیره غضب د الله تعالی دا و چې د خلافت ارضینه دی محروم شول او پیغمبری رسالت لاړ منتقل شو د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته بس دا غضب د الله تعالی په دی باندې و وباو بغضب من الله مفسرین لیکلی دي د غضب سره من الله لپاره ذکر شوی په دې کې اشاره د غټوالي ته داغي هغه لویوالي ته کې اشاره ده ګوره دا غضب د الله تعالی طرف نو حاصل دا شو تاسو په سورۃ الفاتحه کې ویلی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو مغضوب علیهم باو بغضب من الله مراد دین یهودیان دي بس په دیو باندې غضب شیو الله تعالی په دیو باندې غضب وکړو وباو بغضب من الله اختشول دیو په غضب د الله تعالی باندې وخت په وخت باندې د الله تعالی عذابونه پر اغلل ان تر دې پورې چې اخر کې دیو محروم شل خلافت ارضینه او پیغمبری منتقل شلا د بنی اسماعیل نه د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله ذالک بیا اشاره ده کله چې اشاره راځي د غیر پروا مشار لهی ګوري خامها ذالک دا استمرار د ذلت او د مسکنت ذالک استمرار الذلت والمسکنت دا استمرار د ذلت او د مسکنت په دی باندې په دی وجوان یو چې قینن دیو کانو یک پرون بی آیات الله چې دیو کو پر کاو پیاتون د الله تعالی باندې په تورات باندې تغییر او تبدیل او تحریف کاو پاږي کی و یقتلون النبیین او وجلد پیغمبران درا به غیر الحق پناه قوانین بغیر د جرم شرعینا ذالک بیا اشاره ده نو ذالک بیا اشاره ده دی کو پر تو د قتل الانبیا تا ذالک دا قتل ول د دیو پیغمبرانو درو دا کبر کول بما عصو دا په دی وجبانی چې دیو نا فرمانی کولا وکانو یعتدون او دیو چې د حدود شرعیونه تجاوز کاو وتل دیو د حدود شرعیونه د حدود شرعیونه دی وتل ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله دا الله په آیاتونو باندې انکار کاو کخه تفصیل ګورئ نو ابو حیان نمطلالی تفسیر بحر المحیط کی پنجو جوهات ذکر کړی دي یک پرون بی آیات الله د دې پنځه تفسیرونه ذکر کړی دي چې دینه مراد څه شه ده کا ذالک بما عصوا وکانو یعتدون یقتلون النبیین بغیر الحق رب د دې ما قبل سرداره مخکې د دې قصور ذکر شو په حق د الله تعالی کی یقتلون النبیین دا قصور دے په حق د پیغمبرانو کې په حق د انسانانو کې دا آیات دلیل دے پرې خبره باندې او د قران کریم صریح آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې يهوديانو انبيي عليه صلوات و سلام قتل کړی دي دا ټکی ځکه وایي چې بعضی خلک آغاز دین انکار کوي او بعضی خلکو په دې په کتابونو کې هم د دې خبرې وضاحت ذکر کړی دي چې يهود او انبيي عليه السلام نری قتل کړي اصل کې دا یو چالو یو تدبیر دا هغه علما او هغه خلکو لیکري دي چې هغه ته يهوديانو پیسې ورکړي چې دیو دا بد نوم د دنیا نه د خلکو د ذهنونو نه ختم شي کنا د قران کریم صریح آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې يهوديانو پریتانو دغه خنجرانو د الله تعالی پیغمبران قتل کړي وګوري دا آیات پری باندې دلالت کوي. سورة آل عمران یو ویشتم آیات، یو سل یو اتیایم آیات کی وراشی، یو سل دو اتیا، یو سل دو لسم آیات کی. قرآن کریم دا آیاتونه په دې باندې دلالت کوي. دغسې سورة المائده او یایم آیات کی وراشی، دیو د الله تعالی پیغمبران قتل کړی دي. سورة النساء یو سل پنځه پنځوسم آیات کی وراشی، دیو د الله تعالی پیغمبران قتل کړی دي. په احادیث مبارکو کې هم دا غي ذکر راغلی دی چې دیو د الله تعالی پیغمبران قتل کړی دي. وګوره هغه مشهوره واقعه چې هغه یهودنی ښځې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته زهر ورکړی و، نو دیو د الله تعالی د پیغمبرانو دشمنان، مخکینی یهودیان هم، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې هم دیو دشمنی کړې ده، د نبی علیه الصلوۃ والسلام دشمنی، د هغې د قتل منصبې جوړې کړې وې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پورا وضاحت داغی ذکر کړی دی. او په حدیث کې راغلی دی چې بنی اسرائیل په یو ورځ کې درې سوه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل کړی وو، او بیا یې د مازیګر خپل دکانونه او بازارونه کولاو کړی وو، خنداګانې کولې. په یو ورځ کې درې سوه پیغمبران قتل کړی دی. امام سیوطی او دغسې امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی. نو که دا خبره د لچرته مخیل راغله کتابونو کې چې یهودیانو دا پیغمبران نه دي قتل کړی، نو دا خبره صحیح نه ده، بلکې هغې د الله تعالی پیغمبران قتل کړی دي. ذلک بما عصوا وکانو یعتدون، دا کفر کول د دی او دا قتل د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام دا په دې وجه باندې و چې دیو نافرمانی کوله. وکانو یعتدون، او دیو تجاوز کاوه د حدود و شرعیونه، دا الله تعالی د حدود نه، دا الله تعالی د احکاماتو نه تجاوز کاو. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو خبر ذکر کړی دی چې اول ځان پر دې خبره باندې پوهه کړي. حاصل دا غي دادې پدیو کې کوپر اول پدیو کې عصیان او اعتداء پیدا شوله. په یهودیانو کې اول عصیان او اعتداء پیدا شوله، دا غي د وجه نه دی کوپر او قتل الانبیاء وکړه. دا ولی ځکه دا مشهوره خبره ده، مفسرین ذکر کړی دي، مختلف الفاظ او علماو ذکر کړی دي. حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه عبارت ته مډیر جت مزیدار ده. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی او زید وکي هغه ذکر کړی دي. امام ابن کثیر ذکر کړی دي، ان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. دیو کی اول څه شی پیدا شو؟ عصیان او اعتداء. نو عصیان او اعتداء دی وراخ کل کوپر تا او قتل الانبیاء تا. په پښتو کې خلک وایي یو ګنا انسان بلی ګنا تراکاږي. نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وایي ان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها، یو نیکی انسان بلی نیکی تراکاږي. او دا غیر پر دلیل غ حدیث ته دو درې درته است ما غ حدیث وای. علیکم بصدقی فان صدق یهدی الی البر وان البر یهدی الی الجنه. رشتیا وای زکه رشتیا انسان نیکو تراکاږي او نیکی انسان جنت ترسی. و ان من جزاء السیئه السیئه بعدها، او د ګنا یو د ګنا بدی دادا چې د ګنا نه بیا ګنا پیدا کیږي، د ګنا نه بیا ګنا پیدا کیږي، یو ګنا دی بلی ګنا تراکاږي. نو دیو کې اول عصیان ناغه د الله تعالی نه فرمانی او کله، نو بیا د الله تعالی د حدود او شرعیونه تی یاوز وک، او بیا هغه سبب جوړ شو د فار د قتل الانبیاء، او بیا ان تر دې چې کوپر یو ک پیاتونو د الله تعالی باندې. نو ان من جزاء السیئه السیئه بعدها وان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، یونی کدی بل نه کی تراکای، او یو ګنا دی بل ګنا تراکای. بس دیو دا کار وک، ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، او دیو تی یاوس کا او د حدود او شرعیونه. بعضی علما فرق ذکر کړی دی، بما عصوا وكانوا يعتدون. مفسرین ذکر کړی دی عصیان په حقوق الله کې راځي، او اعتداد په حقوق العباد کې راځي. نو دا یو فرق ذکر کړی دی مفسرین. ذالک بما عصوا، دا په دی وجبانی چې دیو نافرمانی کوله د الله تعالی حقونه نه ادا کول. وکانو یعتدون، او دیو تجاوز کاوه د حدود شرعیونه په حقوق العباد کې، نه د الله حقونه ادا کول او نه د بندگانو حقونه ادا کول. نو په دی وجبانی الله تعالی په دی باندې غضب وکړ، دیو الله تعالی تباہ برباد کړل. نئی دا اللہ حق من او نئی دا بندگان حقنا دا کول. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عرب دلی آیت دمان قبل سردار مخی د بنی اسرائیل گناہنا او عذابنا ذکر شد. اس اللہ تعالی ذکر کئی دا عفو دا گناہنا او دا عذابنا دا نجات دا پار طریقہ او اغیت اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی کہ غواڑی چیزان دا گناہنا نبچ کئی کہ غواڑی چیزان دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کئی دا کارو کئی دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کئی نو دا عفو دا گناہنا دا پارا او دا عذاب نہ دا نجات دا پار او تا اللہ تعالی طریقہ ذکر کئی ترغیب ذکر کئی اللہ تعالی صحیح ایمان راوڑی منافقت کپر او بی دینی دا پریک دی بس اللہ تعالی بماف کی. ان الذین آمنوا یقینا آکسان چاگا داوی دا ایمان کئی پا جوابان دی دا ترجمہ چون کئی بیا با پا مشکلات کی اختکی گئی مخی اعتبار بار ما ویرل دیر جات کوشش کوئی پا قرآن کریم مانی قرآن مانی زان اکڑاوی زان پا دی بانی پویا کئی یو ظلم چې په غلطه باندې جب واغختل بس تر دا خیره پورې بس هغه بیا غلطه وای اوس دې کې تاسو وای ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړې دي نو بیا څنګه وای چې من امن بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړ په الله باندې او پر د اخرت باندې نو مخکې ایمان نه وړې دي بیا ایمان نه وړ نو ایمان راوړ او ایمان راوړ نو مخکې راوړ بیا ایمان راوړ نو سمانه ده. نو ان الذين امنوا یقیناً هغه کسان چې هغه داوی د ایمان کوي منافقان دي داوی د ایمان کوي په جواب باندې دالی کلی دی تفسیر مدارک او نورم پسرین هغه وی ان الذين امنوا بالسنتهم هغه کسان چې هغه ایمان راوړی دي صرف په جواب باندې نو پاولنی آیتونه کوم تاسو ته ما ویلو و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. بعضی را خلقنا هغه سوک دی چی وای پا جب باننی چی منگ ایمان را وڑی دی پا اللہ تعالی باننی وما هم بی مؤمنین بالقلبی او اغا پا ذلونو بانی ایمان دار ندی. نا ان اللذین آمنو یقنن آکسان چی ایمان را وڑی دی پا جب باننی داوی دی ایمان کئی تفسیر مداری کوئی وهم المنافقون بس لند خبر دار چی ان اللذین آمنو کی منافقان مراد دی تو منافقان خو پیجنئی و من الناس من یقول و آمنا باللہ پا جب بانی دا غداوی کئی و ما هم بی مؤمنین بالقلوب. نو ان اللذین آمنوا یقیننا آگسان چی ایمان را وڑے دی یعنی داوی دا ایمان کئی پا جب باندی واللذین هادو آگسان چی یہودیان دی هادو پا مانا دا تحودو سر یہودیت اختیار کردے دی هادو پا مانا دا تحودو سر دی تفسیر مدارک دغه معنی کړی تهودو اذا دخل فی الیهودیت او هغه کسان چې هغه یهودیت اختیار کړی دي تفسیر مدارک دغه معنی کړی یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرین او هادو په معنی د رجعو سره دی په معنی د توبې کولو سره دی والذین هادو کسان چې هغه انا هدنا الیکا سورۃ الاعراف یو سل حق بندو سم آیت کی براشی او اغا کسان چاگی توبی وستلی وی دا عبادت دا عجلنا دا عبادت دا سخینا دا غمانا مرد یو بلا مانا جی کرکڑی دا علماء نمونگو استادان با ما خبر کولا وی بازی جی کرکڑی دی وی دا تحودو پا مانا دا سر خدا ولو سر دی نو یهودیانو بجی کلا تورات لوستون و آغی بسر خداو وی بازی قاریانی زمون پا زمانه کیم کیا وی دا طریقه صحیح ندا بلکه قرآن کریم تا پا آرام بانی کین اصل پا کار دی قرآن کریم تا پا آرام بانی کین اصل پا کار دی بس دا سی دا خودی دل وی تحودون دی پا مانا دا حرکت کولو سر او یهودیانو بجی کلا تورات لوستون و آغی تا حرکت کولو دا سی چل بکا دو جنا دا طریقہ دا غی دا اصل کرا غلی دا من خلق عبادت نگنی و نی دا غی پا طریقہ بانی خلق کئی خب بہتر دار چی قرآن کریم تا پا آرام سرکین استلیشی بغیر دا حرکتنا دا بہتر خبر دا ور خبر دا غدا ان الذين امنوا يقينا كسان چا داوید ایمان کوي په جواب باندې منافقان دي والذین هادوا کسان چې یهودیت اختیار کړی دي والنصارى ونصارى دي نصارى د سوک دي نو بده کې یو یا دو خبرې ده صحیح دي او یو خبره هغه صحیح نه ده صحیح قول پدې کې دار چې نصارى نصران تا او یا دا ناصره تا منسوب دي دا یو کلی په فلسطین کې دا بیت المقدس نه تقریبا او یا میل دا لري پاغه کلی کې عیسی علیه السلام پیدا شوی او پاغه کې اوسېدل یو نو چا بچی د عیسی علیه السلام تابعداری کول نو هغه ته به نصرانی وای بس دغه کې صحیح قول دی ون نصارا من آمن بی و صابئین او صابئین صابئین چاته وای صابئه په اصطلاح د شریعت کې دا د داسې جماعت او د داسې ډلې نوم دی چې یهود او نصارا او مؤمنان نه دي په دې دریو ډلو نه علاوه دي خابیا غسوک دي نو په هغې کې مختلف اقوال مفسرینو ذکر کړی دي امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د هغې پوره وضاحت او د هغې تفصیل ذکر کړی دی یو قول مفسرینو دا دی یعبدون الکواکب یو دا یو قول داری چې دا هغه قوم چې هغې دستور عبادت بکاو دستور عبادت او بیا مو پسرینو ذکر کړی دي چې دین و مراد قوم د ابراهیم علیه السلام دی چې هغې دستور عبادت کاو دستور عبادت یعبدون القوم هم قوم یعبدون الکواکب دویم قول هم پسرینو داری چې هم قوم یعبدون النار دا هغه خلق و چې دوی به د اور عبادت کاو یا د ستورو یا د اور عبادت به کاو بیا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي هم قوم یقولون لا اله الا الله ولا یتبعون الرسول دا هغه خلق و ناسوابئین چې هغوی لا اله الا الله اقرار یې کاو خو لیکن د پیغمبر اطاعت به نه کاو هغه سوابئین دي او دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قول امام ابن کثیر ذکر کړی دی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال هم فرقه من اهل الكتاب دا فری اهل کتابو کې بس یو ډله ده نو وسوابین هر څوک چې دی خو بی دینه خلق دی بس لنډه خبره ده که د ستورو عبادت کوي او که اور عبادت کوي یا لا اله الا الله وی خو لیکن د الله تعالی د پیغمبر اقتدا نه کوي یا په اهل کتابو کې بل یو فرقه ده یو ډله ده هر څوک چې دی ان الذين من امن بالله چاچی ایمان راوړ د دیونه په الله تعالی باندې اصل عبارت د سره من امن منهم بالله چاچی ایمان راوړ د دیونه په الله تعالی باندې حقیقی ایمان ایمان شرعی چاغه ایمان شرعی دی تصدیق بالقلب دی اقرار باللسان دی عمل بالجوارح دی هغه ایمان شرعی خو ته معلوم دی کنه د چا په حواله مې ته ویلو د علامه بیضاوی په حواله مې ته هغه پوره تفصیل ذکر کړی من آمن بالله من آمن منهم بالله چا چې ایمان راوړو د دیونه په الله تعالی باندې ایمان شرعی چا هغه صرف د جبی نه دی بلکې تصدیق بالقلب دی اقرار باللسان دی عمل بالجوارح دی والیوم الاخر یو پورت د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وک نیک په طریقه د پیغمبر د عمل صالح تفصیل او د عمل د قبل در پاره شرایط مخکر دی وضاحت ویل شوی فلهم اجرهم عند ربهم ندیو د پاره ثواب د عملون د دیو دی پنی د رب دیو باندې فلهم اجرهم د دې په عبارت کې حذف د مضاف دی اصل عبارت د سره فلهم ثواب اعمالهم تفسیر ز تفسیر سراج المنیر دا ذکر کړی دی فلهم اجرهم فلهم ثواب اعمالهم تفسیر سراج المنیر وای ندیو د پاره ثواب د عملون د دیو دی پنی د رب دیو باندې ولا خوف علیهم نبیر پریبانی ولا هم یحزنون او نو بدیو غم جن کیگی ولا هم یحزنون نو بدیو غم جن کیگی دا حزن او دا خوف فمیند کی مخ کی پرکون دا ویلے شیو یو دارے چی دا خوف نمرات پل استقبال دے او دا حزن نمرات چی رے پمازی باندے نو فلا خوف علیهم نبیر پدیو باندې پراتون کې وخت کې ولا هم یحزنون او نو دیو غم جن کېږي په تیر شوی پسې یو دغه مخ کې ویلې شو دا او زه ته ویلې دویم مانم د دمخ کې فرق کړو ولا خوف علیهم دا خوف نو مراد خوف دے دا عذاب الہی نا او دا حزن نا مراد چی دے عدم ثواب دے نو بیا مانا دا کوئی فلا خوفن علیہم نبی یر پدیو بانی دا عذاب الہی ولا هم یحزنون او نبا دیو غم جن کی گی پا عدم ثواب باننے چی منتبا اللہ تعالی اجر او ثواب نراکی دا بنی یو درے ما مانا جی کر کری دا تفسیر سراج المنیر قرآن کی ودا بار بار راجی دستان ویل چی یو دیکھ یاد کئی نو بس بیا با آسان بشیرتا خو تفسیر سراج المنیر یو بلا مانا جی کر کری دا دیر بہترین دا وی خوف دا تعلق ساتی دا دنیا سرا او حزن تعلق ساتی دا آخرت سرا ناغدسی وی فلا خوف علیہم پی الدنیا ولا هم یحزنون فی الاخرہ نبا اسے یر پا دیو بانی پا دنیا کی او نبا دیو غم جن کی گی پا آخرت کی پا دنیا کی وم پیس غم نئی پا دنیا کی وم پریشان نئی ندغ سی قیامت کی وم دیو غم جن نئی قیامت کی وم دیو خفن نئی من آمن منهم باللہ والیوم الاخر خو ایمان چی شرعی ایمانی ایمان چی غصہی ایمانی تفسیر سراج المنیر او تفسیر مدارک یو خبر کړی د ډیره بهترین خبر وای من امن منهم بالله والیوم الاخر امن من هؤلاء الكفرتی ایمانا خالصا تفسیر مدارک دغلی کلی خالص ایمان الله تعالی توخ دے او تفسیر سراج المنیر سره بل په ذکر کړی وای من امن منهم بالله والیوم الاخر ایمانا خالصا ودخل الاسلام دخولا صادقا او پا دین اسلام کی داخل شو پا رشتونی داخل دلو سرا و دخل پی الاسلام دخولا صادقا اسلام امان سی ان الدین عند اللہ الاسلام دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام امان صحیح ایمان دا غی طویلے کی دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام ببکی منی کہ دا غد امان نبس فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبا نبای سیار پا دیو باندی او نبا دیو غم جن کی گی حس یارم پینئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دی آیاتنا دویم خطاب شروع کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دویم خطاب دی آیاتنا شروع کی تر دو اتی آیات پوری پدی کی دو حصے دی اول دری قباحتون اللہ تعالی ذکر کری دی د بنی اسرائیل و د مشرانو اول لوز ما تول پا بارد کتاب د اللہ تعالی کی او دویم حلی کول پا احکامات د اللہ تعالی کی او دریم قتل الانبیاء پنا حق باندی قتل د بری انسان دا پاک دامن انسان قتلول او داغی بدنام لگول پبل چاواندی دا دری قباحتون اللہ تعالی دا بنی اسرائیل و دا مشرانو ذکر کئی یو لوز ما تول دا اللہ تعالی دا کتاب پبارکی او دویم حلی کول دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی او دریم پاک دامن خلق قتلول او داغی بدنام لگول پبل چاواند او پینزاق او پنځه قباحتونه پنځه خباستونه الله تعالی د یهود او کشران ذکر کړی دي پروسه دا غي تفصیل په خپل ځای باندې راځي و اذا اخذنا میثاقکم مفسرین لیکلي تقریبا 50 خباستونه د اهلی کتاب الله تعالی ذکر کړی دي تر شپږ نوې آیات پورې تقریبا 50 پورې قباحتونه وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَلَّتْ وَاخِذْتُمْ مِنْهَا مَذْبُوتَ لَوْ اسْتَأْسَنَا عَهْدٌ سَتَوَلَّيْكِي او میثاق سَتَوَلَّيْكِي مخکې ردی وضاحت تفصیل ویل شی تفسیر معارف القرآن په حوالہ باندې وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مفسرین لیکلی دي دا موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې بنی اسرائیل په تورات باندې په عمل کولو کې سستی پیدا کړله بس یو ورځ په یو حکم باندې عمل نه کول په بل ورځ باندې بل حکم بل ورځ بل حکم نو الله رب العالمین په دیو باندې دا تور غر دا اوچت کا په واسطه د جبرئیل علیه السلام باندې او الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه هغه خبر کړل وې تاسو په تورات باندې عمل کوئ کنه کوئ که مخالفت کوئ الله تعالی د باندې دا غر در ورځي او که منی نو چې الله تعالی د ناغر لري الله تعالی غ حالات د ذکر کړي یو د اکراه په عقیده کې په ایمان کې هغه نشته ده د دې وضاحت بخپل ځبه ناراضي لا اکراه په دین هغه دې کې وردی تفصیل او وضاحت ذکر کړو او دویم اکراه او زور دی په احکام او په منلو کې ناغشته دی بیا اکراه په عقیده او په ایمان کې نشته ده نو دغه سوال لبانې څوک نشي کولی خو تاسو ته ما ویل چې یوه خبره به ټولې خبرې به یو ځای ته نه راغونډو خپل ځای کې د هغې وضاحت انشاءالله کوو کله چې مؤمن مسلمان ایمان مثلا راوړ نو بیا په احکامو کې به دې باندې اکراه او زور شته دی مون به کوي که نه یې کوي له وړو ته ونیسه دغسې زنا یې وکړله نو دا به سنګسارېږي که شادي شده دی یا به سل کوړې وهلی کېږي غلا یې وکړله نو غلا به نه کوي که وی کړله لاس به دې پرې کېږي نو یو اکراه د په عقیده او په ایمان کې او یو زور او اکراه دی په عمل کې نو عمل کې شته دی او کله چې واخیسته مونږه په مضبوط لو ستاسونه او رفعنا فوقکم الطور او پورته که مونږه فات ستاسونه تور غر خذو ما آتیناکم دې لیک په عبارت کې تقدیر دی وقلنا لهم او ویل مونږ دیو ته ونیسه هغه کتاب چې درکړ دی مونږ تاسو دا به قوتین په کوشش سره په طاقت سره وذکروا ما فیه او یادو یا احکام چې په دا کتاب کې دی لعلکم تتقون دې لپاره چې بچی دا ورنه یا لعلکم تتقون دې لپاره چې پرهیزګاران شئ تقوا پرهیزګاری د پکې راشي میثاقکم الله تعالی دنا له اوځوا غستو ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوت قوت نو مراد دې کې څه شی دی یو قول لم پسرین دار چې مراد د دینه عمل کول لپاره باندې یو قول لم پسرین دار زکه دا الله تعالی د کتاب مهمه خبره د الله تعالی د کتاب په واره کې هغه عمل کول دي د دې د نبی علی السلام د امت د پارم دغه حکم دی چې قران لوستل یو ځینې دی بلکې په هغه باندې عمل کول دي وګورئ دا یو حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑے خلق بیان خلی کندا ٹکے اوسر نہ ہوئے حدیث کے چراغ دی من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ تاج یوم القیامت ذوؤہ احسن من ذو الشمس چاچی دا اللہ تعالی کتاب الوسط او بیا پاغی بن عمل وکان مور پلار تے تاج ور واغستول شی قیامت تو رز بن نی چې دا غیر رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي ښایسته به وي نو دا ولوسته خو پکې خلک هر څوک وایه په بیانونو کې وایه خو وعمله بما فیه دغه پکې نه وایه قرآن دې ولوسته نو په هغې باندې بیا عمل کول دي امام ابو داود او مسند احمد کې هم دغه روایت ذکر شوی دی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم طرز او طریقه دا وه مخکې اصولو کې مونږ د دې ذکر کړی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بویل تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا و منګه قران زکه او علم هم زکه او عمل هم سره زکه عمل به سره یو زکه دا سره متصل لی او تاسو ما دا حسن بصری رحمت الله علیه هغه قول ذکر کړی و انها ان اول الناس بهذا القران من اتبعه و ان لم يكن قراه قران کریم ته نږدې خلک هغه پر قران باندې عمل وکي اگر کل وستلې نه دی خو عمل په خو کولې شي کنه یو سړی وې څنګه چې د په عمل څنګه وکم نو یو عالم د توې چې دا کار کوا دا مکوا قران د ته بیانې نو پغه پختو باندې خو سپویږي ته کنه نو ان اول الناس بهذا القران من اتبعه و الا لم يكن قراه قران ته نږدې خلک غري په دې باندې عمل وکي اگر کل وستلې نه دی خو لیکن چې عمل پیو کی او بل خبرم تاسو ته ما کړی و ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ ته چې آیو سړی خپل زوی راوستیو او دا خبره ته وکړه و ان ابنی هاذا قد جمع القران کله ازما دې ټول قران یاد کړی دی ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع قران خو هغه چا جمع کړی دی چې هغه ته غوکی خو دا بیا دغه تابعداری وکړه قران خو هغه چا جمع کړی دی قرآن هغه چا نه دی جمع کړی چې صرف یې واوري عمل پرې نه کوي هغه قرآن نه دی جمع کړی د قرآن جمع کول انما جمع القرآن من سمع له واطاع هلته کې مې ته حواله ویلې وه مفاتح تدبر القرآن یوسل نهشتم نمبر صفحه باندې دغه روایت ذکر شوی. خذو ما آتیناکم ونی سی هغه سوا چې موږ درکړی دي تاسو ته په طاقت سره یعنی عمل پرې وکئ. دویم قول هم په سرین دا دی وایي بقوت نمرات خذو ما آتیناکم بقوت نمرات خی لاس باندې د الله تعالی کتاب راغستل دی وایي دا امانتی مراد په خی لاس باندې راغستل. وذکروا ما فیه او یادوی هغه سوا چې په دې کې دي ذکر دا عام دے پجب بانی داغی تلاوت کول داغی درس کول پزل بانی پاغی کی سوچ فکر کول داغی الفاظ او داغی مانیز دا کول وذکرو ما فیه دا جو طول تا شامل لی دا دیو جن تفسیر مدارک مانا کری دا وذکرو ما فیه احفظو ما فی الکتاب ودرسوه وی پدی کتاب کی جس کم احکامات دی نو آغا یاد کئی او داغی درس و تدریس و کئی داغی درس و تدریس و کئی احفظو ما فی الکتاب ودرسوه یاد کئی او داغی درس و تدریس کئی پا جب بانی تلاوت و کئی نو پا اندامونو بانی پا آغی بانی عمل و کئی نو پا ذلکی پا آغی بانی سوچ پکر و کئی دا پدی کی داخل لی وذکرو ما فی لعلکم تتقون دیر پارا چی بچ شید اورنا لعلکم تتقون یو قول لهم پسرین دارے تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی وی لعلکم تتقون النار دیر پارا چی تاسو دا اور دا جہنم نبج شئی دا اللہ تعالی کتاب لوستل پاغبن عمل کول دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس کول دا دا جہنم نبچاو ذریعہ دا. دویم قول تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی لعلکم تتقون المعاسی دیر پارا چی تاسو دا گناہون نبچ شئی نو دا اللہ کتاب تلاوت کول سوچ فکر پکی کول دا اللہ تعالی دا کتاب درس و تدریس کول دا سبب دا بچکی دلو دے دا گناہونو نا کسوک داوی چی زری دا گناہ نا بچم یا لعلکم تتقون دیر پارا چی تاس پریزگاران شئی کسوک پریزگاری غواڑی دا اللہ کتاب دی اول ولی دا اللہ پا کتاب کی ری سوچ فکر وکی پا غیبانی دی عمل وکی بس دا غیر کامیابی ذریعہ دا. حدیث کی راغلی دی موتا کی غا حدیث اگر شعر ہے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو کس تویر وی تخو بختور سڑے پا دا سی زمانہ کی چی پقہا پا کی دیر دی قاریان پا کی کم دی حدود دا قرآن کریم دا غی حفاظت کی دلیشی او حروب زائے کی دلیشی یعنی احتمام دیر نشت دی سوال کون کی لگ دی اور کون کی ڈیر دی خلق منزونا اگدکی او خطبی لندی وی او عملونا کئی مخ کی دا خواہشاتونا خوی دا سی زمانہ براشی ورستو چی پا قاحت یعنی پا مقاصد دا قرآن مانی با خلق نفویی گی قاریان با ڈیر چی او حروب دا قرآن با ڈیر پا خطری قبن ادا کئی خلی کن داغی حدود بزایا چی خطبی با خلق اگدی وی منزونا بلند کئی سوال کون کی وزیات شی ور کون کی وے کمی او دا قرآن حدود بدا زائے شی او دای ویل چی وی خلق با پا خواہشاتو بانی عمل کئی مخ کی دا اللہ تعالی دا پا دین مانی دا عمل کولونا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ویلی مونگا اتاس جو سوچ پی کرو کبی خیاغ وقت دے کنا دے دا قاریان خڑیر دی قاریان بس خڑیر دی قیرتونم خکی خخا پا صحیح طریقہ بانی الفاظم صحیح آدھا کئی خب تجوید سرا خب بس صرف دا کافی گرنی چی بس دا قاری سے بھی ہم بس دے خبر اخلاص آدھا دا سوال کا ان کی دیر دی اور کا ان کی لگ دی بار چرے جماعت نبار سو کے اگا سادر خور کی نفنزس او زر کسان چرے دا با تیر شی بدے بانی دو روپے والا چوگو روپے سادر بانی بشل روپے پرتی جیسو سوال کا ان کی دیر دی اور کا ان کی کم دی او نبی علیہ السلام فرمائل وای په مقاصد د قران باندې به خلق کم پویږي منځونه ولن شي خطبه به خلق وګدي وګدي وای خطبه نن سبا د تقریرونه تی واخله یو غنټه تقریر وو کی او مون به بیا په سو په درې منټ کې وکي دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راغلی او دا وی خلق په خواہشات باندې عمل کوي مخکې د عمل کولو نه د الله تعالی په دین باندې وسغم دا قصه ده نو بیخی آغا وخر آغلے دے دا دیو جنہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی آیات پا تفسیر کیلئے کلی دی وی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب دا نازل اولو مقصود آغا دا قرآن آغا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی تدبر کول دی سوچ فکر کول دی درس و تدریس دی و عمل کول پاغی بندی تفسیر قرطبیو کو ری دیر بہترین خبری کڑی دی. بس نن سبا هم دغه سیدا خلق د الله تعالی کتاب ته لکه دا توجه نشته رجی دا چرته د کول غواړي په دې باندې عمل کول غواړي سوچ فکر به کول پکار دی خذو ما آتیناکم ونی سیاغ کتاب چې درکړ دې مونږ تاسو ته په طاقت او په قوت سره یې عمل پیو کوي یا په خیل اس باندې راونی سي وذکروا ما فیه یادوي هغه احکام چې په دا کتاب کې دي یادوي په جب باندې تلاوت کوي نو په دل کې پاغي باندې سوچ فکر کوي نو په جوارح باندې پاغي باندې عمل کوي دغه احکامات د یو بل سره مذاکره کوي لعلکم تتقون دې لپاره چې بچی د اورنه یا لعلکم تتقون دیر پارا چی بچی دی گناہوننا یا لعلکم تتقون دیر پارا چی متقیان و پریزگاران چی تقوا و پریزگاری گو رہی نو پا دغی کے حاصلی گی پا دغی بانی راضی پا انسان کی ثم تولیتم من بعد ذالکا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمت لکنتم من الخاسرین دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی خباست دا اہلی کتابو چاغه تولیدا د الله تعالی د دین نه اعراض وکړه الله تعالی د کتاب نه ترکو کتاب کمی ورای ظهورهم هغه شاعرم داسې ویګر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په قصیده نونیه کې ستا کتاب الله تعالی شاته غردولې دی او په هغه بے پیدی هوزیانو خبرو پسې په بے پیدو خبرو پسې خلق ورپسې دی ثم تولیتم من بعد ذالکا بیا مخ وړاو تاسو ورست را دغینا من بعد ذالکا در اسمانه ده تفسیر مداری کوئی بعد من بعد القبول اولم دا خبر قبول کلا کله چر باندې غر د پاسه اونی وانو تاسو ول چې منوې مونږه بالکل خو لیکن بعد ذالکا ورست دغینا بیا خبر پرې خودله فلولا فضل الله علیکم کنوې فضل الله تعالی و تاسو باندې ورحمتو مهربانی دی الله تعالی لکنتم من الخاسرین نخامخا وی بتاسو دا تاوانیانونا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتو تا دین مراد سشے دے دا فضل نمراد اسلام دے او دا رحمت نمراد قرآن کریم دے دا غصی دویم قول دارے چی دا فضل نمراد توفیق دا توبی دے او دا رحمت نمراد قبولیت دا توبی دے ندیو بیا توبو استلا اللہ تعالی لتوفیق دا توبی ورکو او الله تعالی بیا توبه قبول کړه نو که دغه سینه وینو الله تعالی به تاسو تبا کړی وي لکنتم من الخاسرین ولولا فضل الله علیکم کنو فضل الله تعالی به تاسو باندې ورحمتو مهربانی د الله تعالی لکنتم من الخاسرین نو خامخا وی به تاسو د تاوانیانو نه تفسیر مدارک یو ډیره بهترینه خبره کړې ده یو خبرې ده لولا فضل الله علیکم ورحمته بتاخیر العذاب اصل عبارت دسیره کدا الله تعالی مهربانی پتا سبانی نوې په توفیق د توبې سره ورحمته مهربانی د الله رحمت د الله تعالی په قبولیت د توبې سره بتاخیر العذاب چې په توفیق د توبې او د توبې په قبولولو سره ستاسو نه عذاب ورستو شو لکنتم من الخاسرین کدا نوې نو تاسو به تاوانیان وی الله تعالی به تاسو تبا کړی وي خاسرین نبی امرات سره نو دعا قوال دینا مپسرینو یو قوال مپسرین داره چه مراد دینا استثالی عذاب دے پا دنیا کی لکنتو من الخاسرین تاسو با اللہ تعالی پا استثالی عذاب بانی پا یو دے توا کردے پا دنیا کی واللہ تعالی توا نکل لئی ذکر دا اللہ مہربانی و رحمت دا عام دیلے بانی نو اللہ تعالی دا عذاب رستو کو دوی مانا جی کر کردے دا خاسرین نو مراد دخول دے خلود دے پا جہنم کی پا آخرت کی او دا په بار د هغه کسانو کې چې هغه صریح کوپر او شرک نه وکړي نو الله د باندې کومه مهرباني نه وکړي نو تاسو به همیشه لپاره په جهنم کې اوسولي وي په جهنم کې خوسه موسی او تاسو ته ما یو ټکی به کیو وای د دین مراد بیا هغه کسان دي چې هغه صریحي کوپر او شرک نه وکړي نو الله تعالی په مهرباني وکړه لکنتم من الخاسرین تفسیر مدارک معنی کړی ده ولولا فضل الله علیکم کنو فضل الله تعالی بتا سبحانه په توفیق د توبې سره او رحمت او مهربانی د الله په قبولیت د توبې سره یا نو فضل الله تعالی پتا سبحانه په دین اسلام سره او رحمت او قران را لېګل د الله تعالی نوې لکنتم من الخاسرین خامخاوه بتا سو من الخاسرین من الهالکین فی العذاب تاسو به الله تعالی په عذاب باندې تبا کړو په استثالی عذاب سره په دنیا کې په یو ځای باندې به الله تعالی تاسو تبا کړی وي بس الله تعالی د باندې مهرباني وکړه او د الله تعالی د مهربانۍ په وجه باندې تاسو د استثالی عذاب نه په دنیا کې بچولای او یا الله تعالی بچ کړل په آخرت کې د خلود نه په جهنم کې دا هغه کسان چې هغوی شرک او کفر نه وکړي او کوم چې شرک او کفر کړی دی خو هغې ته به عذاب ملاویږي په خلود سره په جهنم کې. لکه تاسو ته ما ویلي وو خالدین فیها دا د جهنم په باره کې هم قرآن کریم کې ډېر کره ته راغلي دي. د جهنمیانو په باره کې نو دغسې د جنتیانو په باره کې هم راغلي دي. نو چا چې شرک او کفر کړی دی نو هغه همیشه لپاره بیا جهنمی دی. دغه دوه معنی هم په سنینه ذکر کړي دي. الله تعالی دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله رب العالمین دې ټول مؤمنان مسلمانان د یهودو د نقش قدم نه بچ وساتي. دعا وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم احفظهم اللهم ارحمهم. اللهم احفظهم اللهم ارحمهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للكفره والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. راتنا سبكرا ددوارو جنانو چی کامیابی ورسر ملوی. ددوارو جنانو چی کامیابی ورسر ملوی. قدم چی ورت یوسو غلا رات ناسب کڑم. قدم چی ورت یوسو غلا رات ناسب کڑم. بس خدایا ما معاف کڑم او بل یا رات ناسب کڑم. بس خدایا ما معاف کڑم او بل یا رات ناسب کڑم. چت پری رضا کی جی ہمکارا تناسب کڑم. چت پری رضا کی جی ہمکارا تناسب کڑم. بس خدا یا ما کڑم او بل یا رات ناسب کڑم. یا ما معاف کڑم او بل یا رات ناسب کڑم. زاری کا و راضی شا او ارمان مو هم پورا کڑم. زاری کا و راضی شا او ارمان مو هم پورا کڑم. ہم دا غام و ارمان دیخ پل دیدارا تناسب کڑا. ہم دا غام و ارمان دیخ پل دیدارا تناسب کڑا. بس خدا یا ما معاف کڑا او بل یارا تناسب کڑا. بس خدا یا ما معاف کڑا او بل یا رات ناسب کڑم. چت پری رضا کی جی ہمکارا تناسب کڑم. چت پری رضا کی جی ہمکارا تناسب کڑم. بس خدا یا ما معاف کڑم او بل یا رات ناسب کڑم. یا ما معاف کڑم او بل یا رات ناسب کڑم. ژوند مولا خوشی سارا او مرگ هم لا ایمان سارا. ژوند مولا خوشی سارا او مرگ هم لا ایمان سارا. دنیا کی ہم شائستہ شکول بہارات نصیب کرو، دنیا کی ہم شائستہ شکول بہارات نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، چت پری رضا کی جی ہوا کارات نصیب کرو، چت پری رضا کی جی ہوا کارات نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، حماس آشنا دا ہیلا میں پزڑ کی لوختو دا، حماس آشنا دا ہیلا میں پزڑ کی لوختو دا، وصال دا مدینی دا سپین سہارا نصیب کرو، وصال دا مدینی دا سپین سہارا نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارا نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، چت پری رضا کی جی ہوا کارات نصیب کرو، چت پری رضا کی جی ہوا کارات نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، یا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، چت پری رضا کی جی ہوا کارات نصیب کرو، چت پری رضا کی جی ہوا کارات نصیب کرو، بس خدایا ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو، ما معاف کرو او بل یارات نصیب کرو.